Labas rytas. Ok, labryt. Nu, visi ir kartybė? Labi. Man ļoti prieks redzējus visu. Jums ir prieks, vai ne? Ja. Ok. Forgive us for starting late. Today the worship team they asked if they can take a holiday. So I had the joy to say yes. So today I'll just lead the worship and basically today'll be a one man show, I guess. No. We also have testimonies and okay, why don't we stand up to our feet? Do you have a Bibles with you? Jums ir Bībele ar jums? Ja, nē. Varbūt. Psalms 33. 33. Psalms. If you have your Bibles, why don't you? Jums ir Bībele, jūs varētu atvērt. If you're here for the first time, please feel welcome. Ja jūs esat šeit pirmo reizi, tad jūties laipni gaidīti. How many of you are here for the first time? Cik daudz ir pirmo reizi šeit? Pirmo reizi. Oh, why don't we welcome them, huh? Laipni lūksim viņus. Welcome. If you're here for the second time. Ja tu esi šeit otro reizi. Welcome. Laipni lūkti. We're so glad you are here. Liels prieks, jūs esat šeit. Please feel welcome. Jūties laipni gaidīt. My name is Samuel. Mans vārds ir Samuels. This is Kristaps. Tik Kristaps. And we as a church, we're not a perfect church. Mēs kā draudz, mēs neesam perfekta draudz. If you're looking for a perfect church, then this is not the place. Ja jūs meklējat perfekta draudz, tad šī nav tā vieta. We are on a journey with our Lord Jesus Christ. Mēs esam ceļojumā ar mūsu kungu Jēzus Kristu. So you're always welcome to be part of this journey. Tad vienmēr esat laipni gaidīt būt daļa no šī ceļojuma. And today morning as we worship God. Šodien no rīta, kad mēs slavēsim Dievu. I want us to read a few scriptures here. Es gribu, ka mēs izlasīt šeit pāris rakstvietas. Here it is Psalms 33. 33. Psalms. Why don't we read this together? Lai tas kopīgi lasīt. Go ahead. Let's sing from 1, 2, 3 and 4. No pirmā līdz ceturtam pantam. Lūdzu. Let's read loudly, huh? Lasīsim skaļi un kopā. Skana un lēna, jā. 1, 2, 3. Dziediet priecīgi tam kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidrs sirds klājas viņu slavēt. Pateicieties tam kungam ar cītaru, spēlējiet viņam uz desmitstību arfas. Dziediet viņam jaunu dziesmu, skandiniet jauki ar bazūnēm. Tiešām taisni ir tā kunga vārdi, visi viņa darbi ir pilni uzticības. Amen. The word of the Lord is right. Tā kunga vārds taisnis. In another translation it says praise looks beautiful on you. Citā tulkumā tiek ir rakstīts, ka slava izskatās skaista jums. When the righteous who are washed by the blood of Jesus, when we worship and praise him. Kad taisnieks ir Jēzus asinīs atpirkt, kad viņi slavē un pielūdz viņu. Then God looks at us and says, wow. Tad Dievs raugās mums un saka, wow, tas ir skaisti. And I want us to understand this as we sing. Mēs gribam, mēs saprot, kad mēs slavēsim, kad mēs dziedāsim. Es ne tikai dziesmā, ne tikai man patīk dzied, tad es dzied. Nē, es ne tikai šito, ja? But it's also the relation, it comes from a relationship with God. Bet tas nāk no attiecībām ar Dievu. And in another verse it says it is good to sing to the Lord. Citā pantā ir rakstīts, citā vietā ir rakstīts, ka ir labi dziedāt tam kungam. So I encourage you to release yourself. Tad iedrošinu jūs tā kā atraisīties. It might be strange for you. Varbūt jums varētu likties dīvaini. Don't worry. Neuztraucies. We're normal people. Mēs esam normāli cilvēki. And we, as you sing and worship, kad tu dziedās un slavēsi Dievu, I'm sure the Lord will bless you. Es pārliecināts, ka Dievs tev sveitīs. And we worship him for who he is. Mēs slavējam viņu par to, kas viņš ir. So why don't we pray together? Mēs kopīgi varētu lūgt. Father God, we thank you. Tavs Dievs, mēs tev pateicamies. For this beautiful morning time. Par šo brīnišķīgo rītu. Last night we slept. Mēs šonakt gulējām. Today we awoke. Šorīt mēs esam pamodušies. Because you preserved us. Jo tu mums esi sargājis. You sustained us. Tu mums uzturēji. And we thank you. Un mēs tev pateicamies. That your mercies are new every morning. Ka tava žēlstība ir jauna katru rītu. And we come into your presence with thanksgiving. Mēs nākam tavā klātbūtnē ar pateicību. We are thankful for who you are. Mēs esam pateicīgi par to, kas tu esi. We thank you that your word is true. Mēs tev pateicamies, ka tavs vārds ir paties. And that everything you do it in your faithfulness. Un ka visu, ko tu dari savā uzticamībā. No matter what our situation is, vienalga, kāda ir mūsu situācija, we know that you are good. Mēs zinām, ka tu esi labs, and that you are righteous. Ka tu esi taisnis, and that you are holy. Ka tu esi svēts, and that you are faithful. Ka tu esi uzticams, and loving. Un mīlošs. And we thank you that you are our Father. Mēs tev pateicamies, ka tu esi mūsu tēvs. Lord, Kungs, cleanse us. Tīri mūs. In your mercy. Savā žēlstībā. Clothe us with your righteousness. Ietēr mūs savā taisnībā. Let the blood of Jesus cover us, Lai Jēzus asins mūs apklāj, Tavs. And Father, we worship you and we thank you. Tavs, mēs Tev pielūdzam un Tev pateicamies. Be glorified Es pagodināts. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. I'm going to turn the mics because I don't know the words. Es pagriezīšu mikrofonu, jo es nezinu vārdus. But we can look at the screen and sing along Mēs varēsim skatīties uz ekrānu, zināt līdzi. Svētās kāsāk nolaidī paš. Ja mēs visu dziedam. Svētās Svētais gars, svētais gars, sāk nolaidī pašu vietumā. Savā sirdī aicinu piepildītu. Svētais gars, Lord, we sing hallelujah to you. Kungs, mēs jau dziedam hallelujah. For you are worthy. Jo tu esi cienīgs. We declare that you are worthy this morning. Mēs pasludam, ka tu esi cienīgs šajā rītā. Holy Spirit, be in control of everything. Svētais Gars kontrolē visu. Give you glory and honor, Lord. Tev daram godu un slavu. Jesus, we give you glory. Jā, es daram mēs tev godu. Sirju rokas, ja? Jūs zinu tas iesmā, ja? Labi, palīdz man, ja? Šie Latvijas dziesma, davai. Šī Katra cils, katra mēlē Mēlē slīdus kopā dziedam stāsts. Visi kopā dziedam stāsts. Hallelujah. Visi kopā dziedam stāsts. Hallelujah. Jā, kungs! Visi kopā ziedam slāvu, hallelujah! O, jā, kungs, vien tajā visi kopā ziedam slāvu. We give you glory and honor. Dodam tev godu un slavu. In Jesus' name. Jesus amen and amen. Amen. Hallelujah. One of the key statements in this Christian faith. Vienu tādām atslēgas lietām kristiešu ticībā. That we walk by faith. Mēs staigājam ticībā. Jūs zirdē šito, ja? Yeah? You know that, yeah? We Zinu walk to, by faith. Ka mēs staigājam ticībā. Not by sight. Nevis pēc tā, ko mēs redzam. But by faith. Bet ticībā. Amen. In fact, the Bible says in the book of Hebrews that without faith it is impossible to please God. Bībele patiesībā saka ebreju vēstulē, ka bez ticības ir neiespējami Dievam patikt. So I don't know how many of you know the song. I learned the song when I was very small. Nezinu, cik daudz zinot to dziesmu, bet es to dziesmu mācījos, kad savu biju pavisam maziņš. And then of course my wife translated it and let's sing it together. Huh? Dzirāsim kopā. Es mēģināju latviešu valodā, ja? Ja biju kļūdā, neuztrauc, ja? Viss ir kārtībā. Pareiz tur. Eju ticībā katru soļies uzticos tik tev ticībā dzīvoju yeah. Eju ticībā yeah. Katru soļies hallelujah uzticos tik tev ticībā dzīvoju kopā. Ej! Ticībā katru soļies hallelujah uzticos ticībā dzīvoju soļies ko es eju ticībā ir nav ieredzis kas mani uzvarētu katrs vārds, ko lūdzu ticībā ilo un ja Dievs ir ar mani tad kas pat būt pret mani hallelujah, eju hallelujah ja draudze Thank you. put your hand on your heart as you sing it. Katrs dzied ar roku sirds. Tu dziedi pats sev. This is a spiritual worship. Tā ir garīga pielūkšana. This is not just a show. Tas nav šovs. But we are singing to Bet God. Mēs dziedam Dievam. And we are singing also to ourselves. Mēs dziedam paši sev arī. Lord, every prayer I make. Katrs vārds, ko lūdzu. Amen. 1, 2, 3, 4. Soul is poor, is there you? It's now here. Believe God is it's the Bible. Come on. Well, rest. And yet this is the rest. And yet this God does not put the money. Hey, you. Yeah. Ja, kungs Jēzu, es ticu. Hey! Kungs, mēs tev pateicamies par ticības spēku. And we thank you. Mēs tev pateicamies. That faith comes from your word. Ka ticība nāk no tava vārda. As we hear your word. Mēs dzirdam tavu vārdu. As we receive your word. Ka mēs pieņemam tavu vārdu. Faith grows in us. Ticība aug mūsos. So we thank you for the word of God. Mēs tev pateicamies arī par Dieva vārdu. We thank you for the blessed word of God. Mēs tev pateicam par svēto Dieva vārdu. Your word is true. Tavs vārds ir patiesis. Your promises are true. Tavs apsolījums ir patiesis. So even as we sang, Lord. Kungs, pat tad, kad mēs dziedājām. Thank you for the power of faith that you have granted to us. Ko tu mums esi devis. That every time we walk by faith. Lai katru reizi mēs staigātu ticībā. In the word of God. Dieva vārdā. Not faith in ourselves. Nevis ticībā paši Not sev. Not faith in something else. Nevis ticībā kaut kam citam. But faith in the eternal word of God. Bet ticība nebeidzamajam Dieva vārdam. We thank you for that power. Mēs tev pateicamies par to spēku. Glad put me Tiešām novedēju Tavu Mieru kungs Tiešām novedēju Tavu Lāt putnī tiešām novētēju. Tavu mieru kun tiešām novētēju. Vēl reiz tava klāt. Tavu lāt putnī Tavu mieru kun tiešām novedēju. es karinu tavu, es pasaku. Ziedināšanu tavu, es priecājos. One more time. Es karinu tavu, ja kungs Jēzu, ziedināšanu tavu, es priecājos. Slavāts ir mans kungs, man pestītās un Dievs, lai tava valstība nāk šeit stop mums ik Dievs. Slavāts ir mans kungs, man pestītās un Dievs, lai tava valstība nāk šeit stop mums ik Dievs. Tavu pestīšanu, jā, kungs, tiešām. Tavu prieku, kungs. Tavu prieku, kungs, tiešām nolietu. Pestīšanu, tiešām. Pestīšanu tiešām nometēju. Tavu prieku, tavu prieku, tiešām nometēju. Paskūt. Izgāļu tavu, es pasakot. Ziedināšanu tavu, es pats pieskāri. Es pasaku, ziedināšanu tavu, es priecāju. Slāvās ir mans kungs, spēstītās un Dievs. Šeit stāv mums ir Dievs, stāvāts ir mans kungs, mans pestītās un Dievs, ar tavu valstībā. Nāk šeit stāv mums ir Dievs, tu pieskāri un atbrīvo, tu ziedi. Atjānu tu pieskāri un atbrīvo tu ziedīni un atjānu tu pieskāri un atbrīvo tu ziedīni un atjānu. Klātbūtnī, Jēzus, tiešām nobetē. Tavu mieru, kungs, tiešām nobetē. Jā, kungs, tiešām nobetē. Tavu klātbūtnī. Tavu mieru, tavu mieru, kungs, tiešām nobetē. Tavu pestīšanu, tiešām nobetē. Prieku. Tavu prieku, tiešām. Why don't we just take a few moments just to thank him. veltīt vienkārši kādu mirkli, lai pateiktos viņam. Where are you standing or sitting? No, kur tu stāv vai sēdi. Let's just thank him for salvation. Tieši pateicies viņam par pestīšanu. Thank him for all the way he has led us. Pateicies par visu, kur viņš tev vedis. The way he has healed us from our sicknesses. To, kā viņš mums dziedinājis no mūsu slimībām. So many times when we called on him. Tik bieži, ka mēs viņu saucām uz viņu. The Lord did mighty things for us. Kungs darīja varenas lietas priekš mums. Bless the Lord, O my soul. Slavēju to, Kungu, visu man dvēseli. And forget not his benefits. Neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Bless the Lord. Slavēju to, Kungu. Praise the Lord. Slavēju viņu. Thank the Lord. Pateicies, Kungu. For he is truly good. Viņš pat tiešām ir labs. Hallelujah. Thank you, God. Just bless your name, Lord. Slavu tam vārdam, Kungs. We pray Kungs, mēs lūdzam, that you'll always be our light. Tad vienmēr būt mūsu gaisma. You'll be our vision. Lai tu esi mūsu. You'll be our source. Mūsu avots, mūsu vīzija. You'll be our joy. Tu esi mūsu prieks. You will be our strength. Tu esi mūsu spēks. Thank you. save me. Stāvs to lūdzu, lai tu mācītu mums, ko tas nozīmē staigāt pēc tavu prāta. Un cik liels ir tas dārgums, ko tu mums dod, ka mēs iepazīstam tavu dēlu Jēzu. Es paldies par to, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs, ka tu esi mūs mainījis un glābst un atbrīvojis un devis jaunu sākumu. Un, ka tu mums esi ielicis draudzē un devis mums cilvēks apkārt. Paldies tev par visu to, kungs. Un paldies par šo rītu, paldies par šo dievkalpojumu. Kungs, mēs lūdzam, lai mēs varētu ar Tevi sastarties. Mēs gribam Tevi piedzīvot, mēs gribam dzirdēt, ko Tu vēlēsi mums teikt. Mēs gribam būt Tevis izmainīt, Tevis pārvērst. Ja mēs gribam paļauties un uzticēties uz Tev līdz galam, Tu redzi visu tās lietas, tās problēmas, ar ko mēs sastopamies, Tu redzi, kas mums sagaida mājās, ka mēs tur nonāksim, Tu redzi tās visas grūtības, kas mums ir. Bet paldies par to, ka Tu esi pāri par to, ka Tu visu tur savās rokās, un mēs varam paļauties uz Tevi. Ka Tu mūs izvedīsi visam cauri. Mainīsies tā situācija, kas ir apkārt. Mēs redzēsim, kā Tu pagonies mūsu dzīvēs. Kungs, mēs noliekam visu Tavās rokās. Lūdzu, vādi mūs un sveitī un sārgi mūs. Ja es ārā Tu lūdzu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Before you sit, why don't you go out of your seats, shake somebody's hand, three people you don't know. Pirms apsēdies, tu varētu vienkārši dodies pie kādiem trim cilvēkiem, ko tu nepazīsti, pakratīt viņam roku. Come on, go, ask their names. Pajautā, kā viņi sauc. Visu, visu bērnu lūdzu nāc uz priekšu. It's cool. Wow. Super commander. Visi, ja? Air, vairāk un vairāk. Hallelujah. Good. Hey, let's do something different. Izdarīsim kaut ko savādāku. Why don't we stand up and just clap for them? Zināt, pēcēlēs un aplaudēt viņiem. Mēs varam vien dziesma, bērnu dziesma, ja? Davai, ja? Ja. Kurā dziesma tu zini? Do you guys know any song? Huh? Jēzus mīlestība. Kā? Okay, why don't you play? Mēs iedar kopā jūki, okay? We'll sing with you. Dzirās mēs jums kopā, labi? Bērnu, labi, ja? Patīk dziedma? Labi. Just sing. Which one is it? Jēzus mīlestība ir brīnišķā, ir brīnišķā, tas parādā, ir brīnišķā. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķā, cik tā ir brīnišķā. Augstākā, nekā debesīs dziļākā, nekā okeāns plašākā. Neviens to neatvers, cik tā ir brīnišķā. One more time. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķā, ir brīnišķā, ir brīnišķā. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķā, cik tā ir brīnišķā. Jēzus, divi, tri! Augstākā, nekā debesīs dziļākā. Nekā okeāns plašākā, neviens to neatvers, cik tā ir brīnišķā. Augstākā, augstākā, nekā debesīs dziļākā. Nekā okeāns plašākā, neviens to neatvers, cik tā ir brīnišķā. Yeah! Woo! We thank God for kids, vai ne? Paldies Dievam par bērniem, vai ne? Yeah, let's pray for them. Lūksim par viņiem. Father, we thank you for every child. Tās mēs tev pateicamies par katru vienu bērnu. We understand from your word. Mēs no tev vārdu saprotam. The children are a blessing from you. Ka bērni ir svētība no tevi. So we thank you for every child. Mēs pateicamies par katru vienu bērnu. Even the little babies. Bet par mazajiem bērniem. And even for the babies that are yet to come. Par tiem bērniem, kas vēl tikai būs. For those who are pregnant, Lord. Tiek tām mamām, kas And we pray that you will protect these children. Lai tu sargi šos bērnus. And that they all will grow up in your ways, that they would know you tevi, as their Lord and as their Savior. Glābē, we bless every brother, sister who's involved in the Sunday school ministry. Bless them, Lord, as they invest into the kids. Lord, let your presence be with them. We thank you for Sunday school, for every child. We give you glory and honor. In Jesus' name. Amen. Nu labi. Wow. It's beautiful. Man ir daudz prieks būs šeit. Tiešām es pietrūkst? Jā, pietrūkst jums. Jūs bija labs atputas augustā mēnesī? Jā. Labi. How many of you have testimonies? Cik daudz no jums ir liecības? If you do this, I think you want to do test. No. Ja tu dari tā, tu manā saka, ka tu gribi liecināt. Nu, liecības. Labi, viens, divi, trīs, nu, viss, ja? Labi, trīs. Tad pirmā Inita, Arti un Mari. Labrīt, mani sauc Inita. Ja es būtu zinājis, ka vēl kāds paceļ roku, tad es varēju nepieteikties. Es mazajās grupiņās jau esmu dalījusies, bet tā kā ir daudz svešu cilvēku un vienkārši mēs esam daudz šodien, tad es pastāstīšu vienu lietu. Bija atbraukusi. Lielā meita bija atbraukusi jūlija mēnesī. Viņa apmēram 10 mēnešu dzīvoja Īrijā ar savu draugu. Viņi bija atbraukuši ar savu nu, mikrobusiņu un uz 10 dienām uz Latviju. Un vienu svētdienu viņi zvana un saka, es šodien mammu pie jums neaiziešu, man galīgi nav garīgais, jo mēs vakar vakarā bijām ciemos pie tā puišā Egara drauga. Un es tur aizmirsu savu somiņu. Un somiņā ir visi, nu, pases, ir busiņa dokumenti un naudiņa. Naudiņa visa, kas ir paredzēta arī atpakaļ, nu, atpakaļ ceļam, jo viņiem ir jāpērk benzīnas un dzīvošanai. Naudiņa ir apmēram 800 eiro. Viņi saka, mēs zvanam tam puisim, viņš neceļ telefonu, bijām aizbraukuši pie māja, uz mājām pie viņa. Un sieva saka, viņš no rīta, viņa dēlam ir dzimšanas diena, viņš ir aizbraucis pēc picas vai pēc kūkas un vienkārši pazudis. Un, protams, ka mēs ļoti nu, pārdzīvojam. Es viņai saku, nu klasika, tur jau nav variantu, naudiņa izņem, somiņa izmet. Un mani mamma savukārt zvana un jāzvan uz policiju, inca dariet kaut ko un viņiem kā viņi tiks apakaļ un tā. Un es saku, lūdziet Dievu, tur jau nav variantu. Mums jālūdz pēc brīnuma, jo tur, nu, tur skaidrs. Nu jā, visu svētdienu viņi tur veltīgi meklē pa draugiem, kur tas puisi ir vienkārši pazudis, un es pirmdienas rītā eju augšā lūk, tas ir mans laiks no 6:30 līdz 7:00, un tiešām tas bija tas rīts, tad, kad ir tāds liels vajadzības, kad mēs, nu, saucam uz Dievu. Es saku, Dievs, es saprotu, tu viņus māci, tu viņiem rādi, kas ir viņu draugi, kas ir tie cilvēki, ar ko viņi komunicē, un vispār baigā gudrības staigāt ar tādu naudiņu apkārt. Un es saku, Dievs, nu, lūdzu, nu, manis dēļ, mūsu dēļ, jo mums būs jāpalīdz viņiem nu, atgriezties. Un tā ir tāda naudas summa, kas mums būs jāsameklē kaut kur, kaut kā. Nu jā, un tad tā pirmdienā pēc pāris stundām man Laura zvana un saka, zini, mamma, man tas Džeks piezvanīja un pateica, ka viņš grib atdot to somiņu. Un somiņā ir viss, ir dokumenti un ir nauda, visa nauda, nu viss, kas bija. Un viņa saka, un ir tieši tā, kā tu teici, nu nav loģikas tajā, ko viņš stāst, kāpēc viņš nav bijis mājās, kāpēc to somiņu viņš kaut kur nu, nobāzis, bet nu vienkārši ir tā, kā ir un... Nu jā, un tas laiks, kad viņš piezvanīja, bija 7:00 no rīta. Un, nu jā, es šorīt vēl, mēs vakar ar mācītāju tieši kaut kā nu, runājām par šo, un es šorīt ar vēl tā domāju, nu ko šinī visā sakarā, nu, ko viņi saprat, ko mēs sapratām, un kaut kā nāca viens vārds. Pat man tā liekas īsti, es to nevaru savilkt kopā, kad... Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Un ticiet, man lepnība, tas nav tā, ka tu kādu sveicini uz ielu vai kādu nesveicini. Lepnība ir, nu, tik slēptos veidos katra mūsu dzīvē, ka vienkārši ir labi, ja mēs to atpazīstam un vienkārši tiekam no tās vaļā. Labrīt visiem, kas nezinu, mans vārds ir Artis un liecība. Es, nu, pirmkārt, es gribu pateikt lielu paldies draudzei par atbalstu, arī finansiālu atbalstu. Tie, kur nezinu, mēs vakar tēti mūžībā izvadījām un bija brīnišķīgs bērs un priekš mums, priekš mūsu ģimenes, priekš mūsu radiem, tas bija tāda bērs revolūcija, jo jau pirmo reizi mums bija izvadīšana kā divu bērniem, arī bērmielas bez alkohola un tādām lietām. Tā kā ticam, ka to vēstu, ko mācītāji, gan mācītājs Sems, gan mācītājs Piro kalpoja šo evaņģeliju, ko viņi sniedz šiem cilvēkiem, es ticu, ka tie cilvēki satvēra šo cerību, par ko mācītāji runā, gan izvadīšanā, gan kapos. Un es gribu liecināt par to, kā Dievs mūs vadīja pat ir praktiskām lietām, jo tad, kad tas notika, teica, mūžība aizgāja piekdienas dienā, mums bija sestdiena, svētdiena, lai apdomātu apmēram, kā mēs organizēsimies, un bija tā, ka pirmdien mēs kādos pulkstenes desmitos ar mammu sākam kārtot visu formalitātes, īstenībā bija tā, ka pēcpusdienā jau pulkstenes 5-6 jau mums bija viss praktiski sakārtojies, mums bija viss skaidrs. Vienīgais, ko mēs nezinājām, kā mēs atrisināsim finansiālas lietas, jo mēs visu uzlikām uz papīru, sanāca tā, mums ir ļoti daudz rada. Un līdz ar to arī uz bērnu ielas mēs gribējām viņus aicināt, jo tētis bija tas, kas mēģināja tās radu saites tā kā turēt kopā un visas radas vienmēr braukt un apciemot un lai ziniet, kā tagad viss rada kaut kur pašķīst, paklīst un nav šī kontakta, bet tētis bija tas, kas viss mūsu radas tā kā mēģināja vilkt kopā un līdz ar to mēs jūtām tādu atbildību, ka mums tiem radiem arī visiem jāsanāk kopā. Šai bēr mielastā, bet nu, mēs tā visu uzlikām uz papīru ar visiem bēr izdevumiem plus mīnus kaut kā 900 lati izdevumu. Mums tāds naudas nebija. Mēs brāli pirmais, un es domāju, viss lai no kā. Kaut vai aizņemsimies, bet nu, tēt ar godu pavadīsim un tā, lai viss ir kārtībā. Bet to, ko mēs darījām īstenībā, mēs sākām lūgt par to. Mēs lūdzām. Mēs izsūtījām arī kādas vajadzības, lai draud, nu, kādi vīri lūdz par mums, par šīm lietām, un Dievs darīja brīnišķīgas lietas, brīnumainas lietas, jo tad, kad vakar mēs pavadījām arī visas radas, beigās viss, sanāca tā, ka mēs par visu bijām norēķinājušies, pilnīgi par visu bijām norēķinājušies, nekur mēs neesam parādā, nekur, un mums vēl ir 50 lat, ko mēs tā kā atstājam nākamgad, ka mēs tētim kapakmeni uzliksim, un mēs jau esam vienojušies par uzrakstu. Ziniet, ka jūs staigājat kādreiz pa kapiem, lasat tur, es aizēju tur bez ceļa atpakaļ, un viss tos stāsts, manas dziesmas vairs neviens nedzirdēs. Mūsu uzraksts ir ļoti skaidrs. Man šeit nemeklējiet, es esmu pie Jēzus. Tā kā slavu Dievam. Labdien, draudz! Man sauc Mārs, kas man nepazīst. Es gribēju padalīties īstenībā par to, kad man ir sirdī pateicība Dievam ļoti liela, jo principā man pagājušais gads, es teikšu, skaitīšu, ka esmu sajūtis Dievu vadību un svētību un tādu gādību par manu dzīvi, jo man bija laiks, kad es uzsāku ārstēšanos īstenībā, ko man Dievs pakārtoja ļoti brīnišķīgi un kur bija ļoti dārgi, un tas saistībā bija hepatīta, un man bija jālieto ļoti spēcīgas zāles, un līdz ar to man bija grūti prognozēt, kā mans organismus uzvedīsies, bet es varu teikt, slavu Dievam, un pateicību, ka viņš man ir devis spēks un apņēmību un pārliecību ietam cauri. Es gribu arī teikt, ka Dievs gādāja cauri to visu arī, ka es varēju pa vīdām vēl tiesības nolikt un vēl visādas lietas, un deva man lietas īstenībā brīnišķīgas, kas man bija vajadzīgas, bet es gribēju pasidalīties par to, ka man bija viens brīdis, tā kad, teikšu tā, es salūzu, jo es morālis bija sagrauts fiziski, jo man bija uznākusi tā kā depresija, līdz ar to tas zāles un sveicina baigi tāds emocionāls, un arī fiziski es salūzu savu veidā, man sākās problēmas visādas, un vienkārši man pienāca tāds brīdis, ka es bija galīgi salūzis, es sapratu, ka es esmu viss, man naudz nebija, nekas nebija, zinu, man ir krīze, un īstenībā ļoti brīnišķīgs momenti būt salaustam. Būt salaustam Dievu priekšā, es teikšu, tas ir pats labākais brīdis, kas var būt, jo tajā brīdī es sapratu, ka mans ir beidzies. Ja es pirms tam esmu tāds fiks un ātrs un fizisks, žeks ātri apķērīgs, es reiz zinu, parasti domāju, kaut ko nofiksēšu, sabīdīšu ātri, ar rokām izdarīšu, zinu, viss būs kārtībā, zinu. Bet tas bija paņemts projām. nebija mans fiksais, ātrais, gudrais, enerģiskais žeks, tas bija pazudis. Es nespēju pa sevim parūpēt. Tai pašā brīdī es, ja es kādreiz biju pārliecināts, ka savu pārliecību, saviem mērķiem zinu, ka es spēju izvirzīt lietas sauru un panākt lietas un gudrs esmu, tad tas bija arī, man, es vienkārši nespēju neko tādu. Un es teikšu, Dievs ir uzticams, un bija tajā brīdī, kad Dievs man sūtīja man draugu, tas draugs ir Raits Grīvans, kas viņu pazīst, kurš īstenībā man pacēla. Un īstenībā viņš man pieņēma savu ģimenē. Es nebiju vairāk viens, es sapratu to. Es to nebiju nevienam lūdzis, bet Dievs pakārtoja. Un, tā kā es izgāju caurā tādu dziļu pateicību. Un tad pēc tam man bija tā, ka man īstenībā viens man teica, tas bija kāda laiciņa apakaļ, lūdzu manim teica, viņš teica, nu es redzu tevi kā Dāvidu, kas dejos, zin, šķirst priekšām, zin. Un man bija nesen, ka mums bija tāds pateicības laiks, un es īstenībā sapratu to, kā Dievs ir gājis caur visu gadu un vadīs man. Caur ekstrēmām lietām situācijām viņš ir pagodinājies un Dievs risinājumu, kur es sapratu, ka tur nav mans gudrības, nav mans pārliecības, nav nekas no manim, ka es biju, nu. Un es jau vairāk sapratu to, ka es bez Dieva nekas neesmu. Un caur šo gadu man ir bijis, ka Dievs man ir vedis caur, ka es esmu ļoti iesaistījies māceklībā, es pats strādāju jaunatnē ar misiju, un veidoju, tajā pašā laikā es vēl veidoju mācekļus, biju uz labiem darbiem, visādiem žēlsardības kalpošanām vispārējās, un es jau pateiktu, ka tas nebija es, tas bija Dievs, kas gāja un darīja, jo slāvu gods un pateicu viņam par to. Un par to Dāvidu. Nu, kas Dāvids? Dāvids bija ķēniņš. Dāvidam bija kronas, Dāvidam bija dišciltīgs drēbs, purpurs, viņš bija autrāds, bija varons, sīkstons. Bet es sapratu vienu lietu, man nāca īstenībā tāda atklāsme. Tā kā šķirsnes iekšā, tur tajā pilsētā, kad Dāvids gāja, kails dejoja šķirst priekšā. Liekās dīvaini, ne? Bet es sapratu vienu lietu, es sapratu to, ka Dāvids tik ļoti pazemojās Dievu priekšā, īstenībā viņš parādīja, kas ir kungs par viņu dzīvi. Jo priekš mums varbūt ir darbs vai mūsu zināšanas vai kas, kas ir mūsu kroņi, mūsu drēbes dišķiltīgās, ka mēs kaut kas esam, kas liecina, zin. Un Dāvids to varēja vienkārši visu novilkt nost Dievu priekšā, Dievu šķirst priekšā, un viņam nebija problēmas ar to. Viņš saprata to, kas ir Dievs viņam. Un arī tas, kad, piemēram, nu, ka mēs bieži vien sakām kaunu vietas un viss pārējais tāds, zin. Un es domāju, tā arī Dāvids, ka viņš varēja visu savu kaunu būt tāds, kāds viņš ir Dieva priekšā. Viņam nebija kauns par to, viņš vienkārši tāds es. Un es domāju, pats brīnišķīgais tanī, ka viņš vēl gāja un pa priekš dejoja. Ka viņš gāja pa priekš dejoja un ka viņam bija sajūsim par to, ko Dievs ir karoče. Viņš nekas nav Dieva priekšā, bet viņš ir priecīgs, ka Dievs viņu vada un ka viņš var dejot un pateikties viņam. Un es domāju, ļoti vēl kas lieta tur baigas slēpjās iekšā. Tas, ka viņam nebija bailes no cilvēkiem, tas, ka viņam nebija bailes no apkārtējās sabiedrības, nekos, jo viņš bija ķēniņš. Un viņš nebaidījās par to savu autoritāti un vispārējo, ka viņš varēja visu nolikt Dievu priekšā, ka viņš saprat, ka Dievs gādās par viņu. Un tā kā es gribu pateikt, ka to, ka man ir ļoti dziļi pateicīt Dievam, un es ir saprats, un es zinu to, ka bez Dieva es nekas nebūtu, un bez Dieva svētības un gādības un rūpēm es nevarētu neko darīt, nekādas lietas, tā kā visas gods un slāvu Dievam, un paldies Dievam par mūsu draudz, lai Dievs mūsu svētī. Ieskas. Thank you for those testimonies. Paldies par liecībām. Why don't we pray for those people? Nu, lietu lūk par tiem cilvēkiem. Father, we thank you for the way you guided Šimpermani family. Tās paldies par to ceļu, kā tu vadīji Šimpermani ģimeni. Thank you for your grace and your peace that was with them. Paldies par to žāvstību un to mieru, kas bija ar viņiem. We thank you for Aigars once again. Sāreiz par Aigaru pasakamies. And we believe that he's with you and we thank you for that. Ticam, ka viņš ir ar tev kopā un mēs ticam. And Lord, we pray that your peace would continue to rule the Šimpermani family. Kungs, mēs domājam, lai tavs miers turpināt valdīt Šimpermani ģimenei. And they would see new miracles happening. Viņi redzētu jaunus brīnumus notiekam. And Lord, I thank you for the changes that are coming. Kungs, pateicos par tām izmaiņām, kas būs. Thank you, God. Paldies tev, Dievs. Thank you for Inita. Paldies par Inita. And for the family. Par viņas ģimeni. And for the way you've been guiding them. Par to, kā tu viņus vādi. Thank you for that miracle. Paldies par to brīnumu. And we pray that you would guide that family also. Mēs lūdzam, lai tu vadītu arī to ģimeni. For the glory of your name. Tavā vārdā. Thank you for Maris. Paldies par Māri. Thank you for the testimony. Paldies par liecību. Of your faithfulness. Par tavu uzticamību. Encourage your son. Iedrošini savu dēlu. And guide him. Un vādi viņu. In Jesus' name. Jēsā dā. Amen. Amen. I'm also very thankful to see Nick, Ananda and Elizabeth. She's sleeping. Redzēt. Okay, we need to pray Nikanda for and Elizabeth. We need to pray for Zadēs her sometime later. Should we do it now or later? We can do it now. Okay. Why don't we give a big hand to the Lord for Nick, Ananda and Elizabeth. Elizabeth. Praise God. Come. Just come forward, yeah. You know, in the Bible, we read about how the children were brought to God and dedicated to God. The Bible does not support child water baptism. Bībele neatbalst bērnu ūdenskristību. Water baptism ūdenskristība is a personal decision. Ir personīgs lēmums of the person. Cilvēka personīgs lēmums. To follow Jesus Christ. Sekot Jēzum Kristum. Yeah, you believe in your heart. Tic savā sirdī. You repent of your sins. Tu nožēlo savus grēkus. You say, Jesus, come into my heart, be my Lord. Jēzus nāc manā sirdī un esi mans kungs. And Jesus comes into your heart. Jēzus nāc tavā sirdī. And then un tad you take water baptism. Pieņem ūdenskristību. The child bands. It's a child, small baby. It's a mass bands. The child cannot take that decision. Bands nespēj pieņemt to lēmumu. And the parents cannot take the decision. Vecāki nevar to pieņemt. As somebody said, God doesn't have grandchildren. Kā kāds teica, Dievam nav maz bērni. God just has children. Dievam ir tikai bērni. But the Bible does say that to bring the children to God's presence. Bībele gan runā par to, ka mēs pienesam bērnus pie Dieva. We're going to pray and dedicate the baby. Mēs lūksim par viņu, veltīsim to bērnu. And God is going to lead the child. Lai Dievs vada to bērnu. And of course, we're going to pray for the parents too. Lūksim arī par vecākiem. People ask, then what happens to the child? Cilvēki jautāja, kas tad notiek ar bērnu? If the child leaves the world. Ja bērns atstāja pasauli. For example, two of my kids died. Piemēram, divi no maniem bērniem ir nomiruši. When they were very small. Kad viņi bija pavisam maziņi. And I understand from the scriptures that the children go straight to heaven. Un es no rakstiem saprotu, ka bērns dodas uzreiz uz debesīm. I mean, God is not a despot or a cruel, I don't know, monster. Dievs nav kāds nežēlīgs monsters. You and I, we have no idea. Tev man mums nav ne jausmas. How good. Cik labs ir mūsu Dievs. And how what a father he is. Kāds tēvs viņš mums ir. So children are safe in God's hands. Bērni drošībā Dieva rokās. So what we got to do is just pray. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam lūgt child. Svētīt bērnu. And dedicate the child to veltīt to bērnu Dievam. You guys wanted to say something about how it was? Ribat kaut ko padalīties, kā bija? A testimony or something. Es gribēju pateikt paldies visiem, kas lūdz. Jo bija ļoti, ļoti grūti. Man bija ļoti grūts grūtniecības laiks. Tīri psiholoģiski un garīgi, jo man bija jādzer zāles, diezgan stipras, un es ļoti baidījos, kā tas ietekmēs mazo. Un, jā, Dievs uzklausīja manas lūkšanas un citu lūkšanas. Mazā ir vesela un... Un viņi mums dod daudz prieku katru dienu. Un arī man ir tas, ka tā es esmu fiziski vāja un bieži vien es saku, ka es nevaru kaut ko un man negribas. Bet tagad man ir tā, ka man ir jādara. Man ir jādara visi maizdarbi, man ir jārūpējis par vīru, man ir jārūpējis par mazo. Un es nevaru teikt, ka es nevaru, bet es negribu. Un arī caur to Dievs pagodinās un parāda, ka viņš ir stiprs manā nespēkā. Un jā, par spīti manām veselības problēmām, viņš pagodinās pār visam. Slavu Dievam! Paldies! Jā, paldies visiem tiem, kas lūdza par mums arī tad, kad jau mēs bijām slimnīcā, un arī tas laiks priekš mums bija ļoti īpašs. Arī tā kā Ini teica par to lepnumu, tad mums nācās ļoti laust savu lepnību, to, ka mēs visi varam paši, īstenībā mēs neko nevaram. Mēs aizbraucām uz slimnīcu laicīgi, bet mums pateica, atvainojiet, jums nav vietas. Mēs domājam, kur mēs Rīgā paliksim, bet tad, kā kāda daktere pie kā Anda brauca uz konsultāciju, viņa ieraudzīja Andu un starp tiem daudziem simtiem sieviešu, es domāju, ko viņa Rīgā sastopa, viņa atcerējās Andu, viņa teica, tu biji tā, kur gribēji vienvietīgo palātu, un Anda tā teica, jā, viņa teica, es parunāšu, un pēc brīdi iznāca kādu māsiņā, un viņa teica, jums jau ir istabiņa, jau ir viss sakārtots, viss kārtībā, un mēs bijām tā, cik brīnišķi Dievs kārto visu, un arī tad, kad mēs braucām uz Rīgu, mums bija divi datumi nospraust, kad ir paredzēts ķeizargrieziens, un mēs lūdzām, lai saprastu, kad braukt ātrāk vai nedēļu vēlāk, un mēs aizbraucām un domājām, vai tas tiešām ir Dieva prāts, jo nekas neliecim par to, ka Elizabete vēlētos jau nākt šai pasaulē, un naktī pulkstens trijos Anda man pamodīja, viņa saka, man sāp. Viņa aizgāja pie dakteriem, un dakteri teica, ka lai nomierinās, ka viss kārtībā, bet dzemdības sāpes bija sākušās, un arī deviņos bija ķeizargrieziens, un viss bija kārtībā, un Dievs ļoti brīnišķi vada, bet viņš nespēja vadīt, ja mēs paši kaut ko organizējam, ja mēs paši to visu neatdodam viņa rokās. Un no tā, no tās lepnības ir jātiek laicīgi vaļā, jo citā tas var būt sāpīgi. Un kā vienmēr saka, mācieties no citu kļūdām, nedariet savus. Paldies. Arti, Arti. You know, one of the things the Lord spoke to my wife and I. Zin, viena no lietām, ko Dievs runāja uz manu sievu un manim. When the church started. Kad sākās draudze. Is that this church should be like a family. Ka šeit draudze jābūt tāda kā ģimenei. Not a five-star hotel. Nevis piezvaigšu viesnīcai. Where everything is perfect, has to be perfect. Kur visam ir jābūt perfect. But it should be a family. Bet mums ir jābūt kā ģimenei. And one of the things that the Lord laid in our hearts. Viena no lietām, ko Dievs ielika mūsu sirdīs. Is that every time a baby is born, katru reizi, kad piedzimis bērns, at least for the first 6 weeks, vismaz pirmās 6 nedēļas, the church should cook, kad draudzē vajadzētu gatavot ēst, food for the family, priekš tās ģimenes, so that they, the mom and the father can rest, lai mamma un tēvs var atpūsties, because those who have new babies, you know how it is, jo tiem, kam ir bērni bijuši, jūs zinat, kā tas ir, tas nav viegli. So, may I kindly ask the church, vai es varu tā laipni palūgt draudzē, please pray, lūdzu lūdzēt, and, un, please step forward to cook, lūdzu spēlēt tādu soli un gatavojiet ēst, for this family, šai ģimenei. What about the Lord lays in your heart? You can even talk to them and ask them what they like. Tur parunāt viņiem, kas viņiem garšo. May I encourage you to cook for them? Varētu rošināt tev gatavot so that they, for the next few weeks so that nākušās dažas nedēļas. It helps them. Lai tas palīdzētu viņiem. And do it unto God. Un dar to kā Dievam. So if you want to do it, ja tu vēlēsi to izdarīt, please come and give your names to these guys here. Tad tiem puišiem aiz muguras jūs varat pateikt savus vārdus. Gatis, Gatis or Artis. Gatim, Gatim vai Artim. Okay, and give them your names. Pasaka viņiem savu vārdu. And it'll be great if we can pie viņiem. Just cook and bless this family. Un būtu ļoti brīnišķīgi, ka varētu pagatavot ko ēst un sveitīt šo ģimeni. Why don't we stand up as we pray? Varētu piecelties, ka mēs lūksim. For Elizabeth. Par Elizabeti. Thank you, Jesus. Come, guys. Debes Tēvs, mēs Jēzus Kristus vārdā tās nākam tavā priekšā, tās aizlūdzot tās par Elizabeti, tās par Annu, tās par Niku, kungs, par šo jauko ģimeni, tās, par šo jauno ģimeni, tās. Kungs, mēs visi kopā izlūdzamies tās, tavu apsardzību viņiem, kungs, mēs lūdzamies tavu vadību tās, gādību pār viņu visām lietām tās, gan pie dvēseles tās, gan pie miesas tās. Mēs lūdzamies, kungs, lai tu esi, kungs, ar viņiem, lai tu vādi tās, viņus pa saviem ceļiem tās, lai tu tās dod viņiem gudrību, kungs, lai arī mazo audzinātu tās, kungs, tavā vārdā, kungs, lai viņi iet tiešām tavs ceļus, kungs. Dievs, mēs lūdzam, lai tu stiprini tās tajos brīžos, kungs, kad nebūs viegli tās, un lai tu tās arī viņiem palīdz tajā. Kungs, visam tam iet cauri, kungs, kopā ar tevi, Dievs, jo tu esi uzticams tās, tu esi arī viņa tās stiprums, tās viņa klins, un tās mēs esam pateicīgi, kungs, pasakamies, kungs, par taviem bērniem, tās par Annu, tās par Niku, par Elizabeti, tās, paldies tev, tās lūdzam kopā arī svētī tās viņas un pasargā, Jēzus Kristus vārdā tās. Amen. Father, we dedicate Elizabeth. Tās mēs veltiem Elizabeti. into your hands, Lord. Tavās rokās, Kungs. We dedicate her for your glory. Mēs jautājam viņu tavam godam. For your purposes. Taviem mērķiem. We pray that your will always be done in her life. Mēs lūdzam, lai tavu gribu vienmēr piepildās viņas dzīvē. And through her life. Caur viņas dzīvi. We thank you. Mēs tev pateicamies. For Elizabeth Paul. Par Elizabeth Paul. We thank you. Mēs tev pateicamies. That she's a gift. Ka viņa ir dāvana. From your hands. No tavām rokām. Thank you for the parents. Paldies par vecākiem. Thank you. Paldies tev. That you love this family. Ka tu mīli šo ģimeni. That you joined them. Ka tu viņus esi savienojis. You are the one who gave them this precious baby. Tu esi tas, kas viņiem devu šo dārgo bērnu. Lord, I pray. Kungs, es lūdzu. That this revelation. Lai šī atklāsme. Of your gift. Par tavu dāvanu. Of love. Mīlestības dāvanu. Would be always in their hearts. Vienmēr būtu viņu sirdīs. Even when they go through hard times. Bet ka viņi iet cauri grūtiem laikiem. May they remember. Lai viņi atcerās. That you gave them. Ka tu viņiem devi. This gift of love. Šo mīlestības dāvanu. And what you give. Ko tu dod. Is a blessing. Tā ir svētība. Always a blessing. Vienmēr svētība. Children are a blessing. Bērni ir svētība. Not a burden. Nevis nasta. Not a problem. Nevis problēma. But children are a blessing. Bērni ir svētība. From your hands. No tavām rokām. So may this revelation. Tad lai tie šī atklāsme. Always fill the parents. Vienmēr piepild vecākus. And we pray for grace and strength. Un par žēlstību un spēku. Lord, we parents, we remember. Mēs vecāki atceramies. How it was. Kā tas bija. When the first baby kad came. Kad piedzima pirmais bērns. So Lord, we pray for this mēs family. Mēs lūdzam par šo ģimeni. For Nick and Elizabeth. For Nick and Anda. Nick un Anda. That you will encourage them. Tad iedrošināt viņus. Fill them always with your peace. Piepildi vienmēr ar savu mieru. And every time they are tired. Katru reizi, kad viņi noguruši. Let the grace of God be sufficient. Tie žēlstība ir pietiekoša. May they always be rested. Lai viņi vienmēr ir radusā. In their hearts. Savā sirdī. Because of your grace. Tava žēlstība dēļ. And we pray for us as a church. Lūdzam par mums arī kā par draudzi. Lord, give us wisdom. Kungs, dod mums gudrību. And the heart. Un sirdi. To serve this family. Kalpot šai ģimenei. To take care of them. Parūpēties par viņiem. To support them. Atbalstīt viņus. And encourage them. Un iedrošināt viņus. Help us. Palīdz mums. Forgive me. Piedod man. Forgive us. Piedod mums. For every way we failed. Par katru veidu, kā mēs kļūdāmies. In our ministry. Mūsu kalpošanā. To this family. Šai ģimenei. Please forgive me. Lūdz piedod man. And Lord, help us. Kungs, palīdz mums. To be faithful. Bet uzticamiem. So may Elizabeth grow up in your ways. Lai Elizabeth aug tavos ceļos. Give her godly friends. Dod viņai dievišķus draugus. May she love you. Lai viņa mīl tevi. And your word. Tavu vārdu. And your presence. Tavu klātbūtni. Grant Nick the wisdom. Dod Nickam gudrību. To raise her up in your ways. Pieaug tavos ceļos. Grant Anda. Dod Andai. The mother's heart. Mātes sirdi. Nick the father's heart. Nickam tavs sirdi. Which only you can give. Ko tikai tu spēj dot. Cover this family under the blood of Jesus. Aplai šo ģimeni, Jēzus. And as your people, we rebuke every work of the enemy. Kā tavu bērnu, mēs nosamies pretī kādienā darbu. Every attack of the enemy in Jesus' name, Jēzus, we rebuke it, Lord. Lai tas ir par labu. Thank you, Father. Paldies tev tās. And we declare mēs pasludinam the goodness of God, Dieva labestību, the faithfulness Dieva of God, uzticamību, and the joy of the Lord tā kunga prieku upon this family. Par šo ģimeni. Thank you, Father. Paldies tev tās. We bless Elizabeth. Svētiem Elizabeth. Nicks. Nick. And Anda. Anda. In the name of the Father. Tava, the Son. Dala, and the Holy Spirit. Svētā gara vārdā. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. If it is God's with not if God's will, God has been leading us. Dievs mums vada. And we've started a new work in Liepāja. Mēs esam sākuši jaunu darbu Liepājā. And in Valmiera. Valmierā. Kuldīga church. Kuldīgs draudze. I really want to encourage you to take to really be to step out in faith. Es gribu ļoti jūs iedrošināt spērt savu ticībā. And to support the work in Liepāja. Un atbalstīt darbu Liepājā. I will talk more about this in the members meeting after the service. Par to es runāšu vairāk, ka draudzes locekļi sapulcē pēc. But I'm so thankful that we have some friends from Liepāja. Tāds prieks mums ir kā draugi no Liepājas šeit. Would you stand up, please? Varētu piecelties kājās. If you're from Liepāja. Ja tu esi no Liepājas. Give them a big, big, God bless hand. Lielu. There's also Martins there and just stay there. Martins aizmugurē, kas stāv. Vienkārši paliesiet kājās. Paliesiet kājās. If you know anybody in Liepāja. Ja jūs zināt kādu Liepājā. Who doesn't have a church. Kam nav draudzes. And needs a church. Kuram būtu vajadzīga draudze. Please contact them. You varat sakontaktēties ar viņiem. Get to talk to them. Parunāt ar viņiem. And I'm sure that the Lord will guide us about this ministry. Es pārliecināts, ka Dievs mums vadīs šajā kompānijā. Andre, you want to say something? Andre, ko pateikt? Andre is our main point person. Andre tā kā tāds galvenais kontakt cilvēks. Why don't you come and just... Tur redz iznākt priekšā. Why don't you come in and... Okay, guys, thank you. Es nezinu, kas man jāsaka, bet man liekas, ka mēs esam lūguši par draudz Liepājā jau tik ilgi, un katru reizi, kā es satieku saimu, es saku, vajag ausam kādu Liepājā. Un tagad tas brīdis ir pienācis, ka kaut kas sāk kustēties, un tad ir tāds milzīgs prieks, bet arī tāda ļoti liela atbildības sajūta. Un es būtu rītīgi pateicīgi, ja jūs lūgt par mums un palīdzēt mums tur visu sākt. Mēs sāksim ar alfas kursiņu, un tā kā, jā, tieši, lai mums būtu drosme aicināt cilvēkus, un tāda pazemība, tā mana lūkšana ir, lai tiešām mēs nevis lepotos, ar, ka, nu, kad tagad būs kaut savu gādu, bet ka tāda pazemība, ka tas ir Dieva darbs, un ka tas viss ir Dieva godam, un kad mēs paši, jā, būtu vāji Dieva priekšā, un kad Dievs var būt spēcīgs tajā. Why don't we pray? Yeah? Mēs varētu lūgt. Let's pray for the work Lūksim in Liepāja. Darbu Liepājā. That God would just bless it. Lai Dievs vienkārši svētītu to. God is. Jā, tās mēs tev no sirds pateicamies, kungs, par šo laiku. Paldies, kungs, par šiem draugiem, par brāļiem, māsām no Liepājas. Viņas tās, tu redzi, kungs, ka mēs gribam visu darīt tavam godam, tās. Un mēs lūdzam, kungs, lai tu, kungs, vādi mūs par šo pareizo ceļu, tās. Palīdz, kungs, lai tavs prāts un tavu gribu, kungs, notiek šajā Liepājā, tās. Tu redzi, Dievs, kad viss ir sācies, kungs, un mēs gribam, tās, lai cilvēki, kungs, Liepājā nāk, kungs, lai ir šī draudze, tās, lai ir, kungs, šīs Dieva mājas, lai ir šis princips, ka Dievs ir katrā mājā, kungs, šajā Liepājā, tās. Un es lūdzu, kungs, lai tu palīdz mums palikt, kungs, ticībā, tās, lai mēs esam uzticam tev, tās. Mēs negribam neko darīt no sevs pašas, mēs lūdzam, Dievs, lai tu vādi, kungs, Liepājā, kungs, šos cilvēkus, lai tu vādi, kungs, mums Kuldīgā, Jūrmalā, Rīgā, tās, lai mēs, kungs, esam, kungs, vienotās, lai mums ir vienotība, kungs, kā brāļiem māsām tās, jo mēs gribam visu darīt tavam godam tās. Un es lūdzu, kungs, lai tu atklāj, kungs, šos ceļus, lai tu atklāj, kungs, un dod mums šo gudrību, lai mēs, kungs, visu daram pareizi, lai mēs daram visu pazemībā, lai mēs nelepojamies tās. Palīdz, kungs, mums organizēt šos alfas kursus, palīdz tās mums atrast pareizās vietas tās, kur notikt šiem kursiem, lai viss notiek sola pa solim tās. Mēs ticam tev, mēs mīlam, kungs, un viss tiek darīts tavam godam. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Amen. Artis, Gatis, when you guys come forward? This is the first time I'm here after the pirmā reize, kad esmu šeit pēc draudzes nometnes. And in the camp we... Un nometnē... For those who were there, you know that Tiks God bijāts, jūs zinat blessed to. Us with a new Dies board. Ir jauna valde. And from Kuldīga, no Kuldīgas, the Lord led us to that these three men should be Dies mums vadīja, lai šie trīs vīri in the church board. Draudz saldē. Now, I want to state this very clear. Es gribu pateikt tā ļoti skaidri. For the next 2 years as they lead this church. Nākošos divus gadus, kad viņi vadīs draudzi. Church, remember this. Draudz atcerēties. They are there in the valde not because they are better than you. Viņi ir valdē nevis tādēļ, ka viņi ir labāki par tevi. The Bible clearly says Bībele skaidri pasaka, that God chooses the weak and the foolish. Ka Dievs izvēlas vājos un muļķīgos. So basically these three guys are the most foolish out here. Tad principā tie trīs ir vismuļķīgākie no pārējiem. Nu tā ir. Tu redzi, cik... So... Please respect them. Tā kā lūdzu respektējiet viņus. Honor them. Godājiet viņus. Remember this. Atcerieties. When you honor them. Ka jūs godāsiet viņus. Respect them. Respektēsiet viņus. Support them. Atbalstīsiet viņus. You are doing this unto God. Jūs darīsiet to Dievam. It's honorable in God's eyes. Tas ir tāds cienījums Dieva acīs. God has established authority. Dievs ir radījis autoritātes. God is the one who has established it. Dievs ir tas, kas viņu radīja. And every time we submit to God's authority. Katreiz, kad mēs pakļaujamies Dievšai autoritātei. It's a blessing for you. Tā būs svētība tev. Amen, church. Amen, draudz. So it doesn't mean that they are perfect. Tas nenozīmē, ka viņi ir perfekti. No. Nē. They need your prayers. Viņiem vajadzīgi tavas lūkšanas. Their wives also. Viņš sievām arī. Their wives, okay. Ivita is upstairs. Iveta is there. Please pray for them and their wives. And give them a lot of grace. Encourage them, support them, pray for them. Listen to them. Klausieties uz viņiem. If there's any questions, please ask them. Ir kādi jautājumi, droši jautājiet viņiem. And so, man of God, I thank you. Dievu vīri, es jums pateicos. Really, I'm thankful to God. Es jums pateicīgs Dievam. That you took the decision. Ka jūs pieņēmāt lēmumu. To step out. Spērt soli ticībā. To serve God. Kalpot Dievam. And I'm very thankful to the wives. Es pateicīgs arī sievām. Also for allowing your husbands to come forth. Jūs ļaujat saviem vīriem to darīt. So may God encourage you guys. Dievs jūs iedrošina. These people are very precious to God. Šie cilvēki dārgi Dievam. And shepherd them. Ganiet viņus. In the fear of God. Dievbībā. And with joy. Un ar prieku. Serve God with joy. Kalpojiet Dievam ar prieku. It's a privilege. Ar privilēģi. That God has given us. Ko Dievs ir devis mums. To lead these people. Būt par šiem cilvēkiem. His people. Vadīt viņu cilvēks. Remember. It's a privilege. Atreiz tā ir privilēģi. It's not a work. Tas nav darbs. It's not a... It's a privilege. Tā ir privilēģi. Do it with joy. Dariet to ar prieku. Amen? Amen. Can we give the Lord a big hand for these guys? Varam aplaudēt Dievam par viņiem. Thank you. Father God, we thank you. Tās Dievs, mēs Tev pateicamies. As we share, as we study your word for a few moments. Ka mēs studēsim kādu mirkli Tavu vārdu. Lord, we pray that you would speak to our hearts. Kungs, es lūdzu, lai tu runātu mūsu sirdīm. Encourage us. Iedrošin mūs. The grace of God rest upon us. Dieva žēlstība mājo pār mums. And I pray, oh Lord. Un es lūdzu, Kungs. The people are yours. Cilvēki ir tavi. We are yours. Mēs esam tavi. I am yours. Esam tavs. Please help me. Lūdzu, palīdz help man. Us. Palīdz mums. May we decrease mazumā, in the Lord Jesus Christ increase vairumā, in this service šajā sapulcē, and in doing this word, Lord. Un šajā pasaulē. Help me to be faithful to your word. Palīdz man būt uzticamam tavam vārdam. Faithful to your heart. Uzticamam tavam sirdī. May I speak what you want me to speak. Lai es runāju to, ko tu vēlies, lai es runāju. Please help me. Lūdzu, palīdz man. For the glory of your name. Tavu vārdu godam. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Last week, pagājušajā nedēļā. I was told that one man gave his life to Jesus Christ. Varēs kāds vīrs savu dzīvi radevis Jēzum Kristum. And yesterday I get the SMS that he is vakarien saņēmu īziņu. In the hospital. Viņš ir slimnīcā. He's clinically dead. Viņam ir kliniskā nāve. And how old is he? Mēs esam Laura, un man ir draugs Andris. Viņš pagājušu svētdienu pieņēma šeit draudzes priekšā Jēzu. Viņš to izdarīja ar visu sirdi. Un viņš bija gatavs kalpot Jēzum, un viņam sākās septembra beigās skola, Kristus mācekļu skola, kurā viņš jau ir, var teikt, uzņemts. Un, nu jā, viņam vajadzēja būt šodien šeit. Bet es nezinu, kas notikās. Viņam ir atkarība problēmas. Narkotikas, bet viņš nebija lietojis narkotikas, nu, ilgāku laiku jau, vismaz 3 mēnešus. Un tad pagājušu svētdien, kad viņš aizbrauc mājās atpakaļ uz Rīgu, pirmdien vēl bija viskārtībā, un man šķiet, tā bija otrdien, kad viņš kaut ko bija lietojis, es nevaru pateikt ko. Un vakar es vēl runāju viņu 3 pa dienu, un 10. vakarā, kad es zvanīju, pacēla sievieti telefonu un pateica, lai vairs nezvanu uz šo telefonu, jo kādu laiku nebūs iespējams ar viņu runāt. Un es sazvanīju viņu vecākus. Un, nu jā, un vecāki man pateica, kad viņš ir kliniskā nāvē atrasts vienkārši uz ielas vecerīgā. Un viņam ir alkohola promils, tur nekādas neuzrādīja, bet tur arī tas nevar būt kaut kāda parasta narkotika. Es nezinu, ko viņš ir iedūris, varbūt kāds cits viņam ir iedūris, bet nu, tā ir bijusi deva, kas ir nu, ļoti spēcīga, jo ārsti viņam cerības nedod nekādas. Viņš ir 15 stundas, jau nav nācis pie samaņas. Un šodien vakarā, nu, mammu pielaišu pie viņa, lai viņas maz roku var paturēt. Bet, nu, man ir kaut kāds mieras sirdī, es nezinu kāds. Nu, vismaz tas, ka viņš ir pieņēmis Jēzu. Un tālāk es tikai ticu tam, ka Dievs var kaut ko darīt. Jo, nu, savā spēkā es tur neko nevar izdarīt. Un vienīgi var lūkšanas, jūs lūkšanas, mans lūkšanas. Tās vienīgi var kaut ko darīt. Paldies. Why don't we pray together? Lūksim kopā. Let's just with our hearts just cry to God. Vienkārši lūksim. And say, God, do a miracle. Esam Dievs dar brīnumu. Debes Tēvs, kungs, mēs gribam nest tavā priekšā tā šo puisi, šo Andru Tēvs. Kungs, paldies par to, ka viņš pagājušajā nedēļā varēja būt šeit un viņš varēja tev pieņemt. Paldies, ka tu redzēji lietas un ka tu atvedinīji šeit, Tēvs, un tu ļāvi viņam sastapties ar tevi. Kungs, viņš piedzīvoja tevi. Kungs, tu redzi to vietu, kur viņš, to situāciju, kurā viņš šobrīd atrodas. Kungs, mēs lūdzam, Tēvs, lai tu savu roku, Tēvs, turētu pār viņu. Tēvs, lai ienaidnieks nevar atņemt viņam dzīvību. Tēvs, lai turētu dzīvības dvašu viņā. Kungs, viņš varētu piecelties no tās vietas. Kungs, viņš varētu būt par liecību citiem, ka viņš varētu kalpot tev. Kungs, ka viņš varētu vēl doties uz šo Kristu mācakļu skolu, Tēvs, pabeigt to, Tēvs, un viņš varētu būt par liecību daudziem cilvēkiem savu apkārt, Tēvs, par to, ko tu esi darījis viņa dzīvē. Tēvs, mēs lūdzam pārmiskā veidā, Tēvs, piecelt viņu no tās gultas, piecelt no tās vietas, kur viņš ir, piecelt no klīniskās nāmas, Tēvs, pagodinies viņa dzīvē, parāda to, ka tu esi varens Dievs. Es uzliec savu caurdu ar to roku viņam, mēs zinām, ka tavs spēks ir pietiekoši liels spēks, mēs lūdzam dzīvību viņa ķermenī, Tēvs. Viņam runāt dzīvību, tu esi augšām celšanās un dzīvību, kas tev ticis nemirs nemūžam. Kungs, mēs lūdzam pēc dzīvību viņa ķermenī. Kungs, pagodinies viņa dzīvē, Tēvs, lūdzu arī dod mieru viņa ģimenei. Tēvs, tie cilvēki, kas ir apkārt viņam, es tev lūdzu, lai viņi varētu saukt uz tevi, Kungs, lai tas būtu kaut kas tāds, ar ko tie cilvēki, kas apkārt viņam ir viņa radinieki, viņa tūnieki, tās, kas nav glābt, varētu iepazīt tevi un savas dzīves arī tev nodot. Jēs, sādā, Kungs, mēs lūdzam to. Amen. Amen. Father, we thank you. Tās, mēs tev pateicamies. And we speak life into that dzīvību tajā ķermenī. Life into that body. Dzīvību tajā ķermenī. In Jesus. Jēs, sādā. Amen. Amen. One of the main things in our lives viena no tādām svarīgākajām lietām mūsu dzīves is how we behave in society. Ir kā mēs izturamies sabiedrībā. When a child is growing, kad bērns pieaug, one of the main things that we try to teach, one of the main things we try to teach every child is how to hold the fork and the spoon. Viena no galvenajām lietām, ko mēs mēģinām iemācīt katram vienam bērnam, ir kā turēt pareizi dakšiņu un nazīti. How to cover your face when you cough or sneeze. Kā pielikt roku priekšā mutei, kad tu klēpo vai šaudi. How to say please. Kā pateikt lūdzu. How to say thank you. Kā pateikt paldies. How to sit at the table. Kā sēdēt pie galda. I mean, there's a lot of behaviors we teach children. Ir daudz tādas izturēšanās lietas, ko mēs mācām bērniem. And one of the main reasons is because mēs no galvenajiem iemesliem ir tādēļ. We want people to appreciate them. Mēs gribam, lai cilvēki viņus novērtē. We want our children to be accepted by the society. Mēs gribam, lai mūsu bērni ir sabiedrības pieņemti. I remember there was a time in India, in my town or somewhere that if a child would write with the left hand, man, the parents would do crazy things for the child to start to write with the right hand. Atceros, man pilsētā Indijā bija tāds laiks, kad tas bija traki, kad bērns rakstīja ar kreiso roku, tad vecāki mēģināja izdarīt pilnīgi visu, lai viņš sāktu rakstīt ar labo roku. There was a time when if right now in many parts of India, the government has banned ultrasound, nu sonografiju. Tagad Indijā, kurās vairākos reģionos ir valdība ir aizliekus ultrasonografiju. You know why? Ziniet kādēļ? Because if the parents find out that they have a baby girl, jo ja vecāki uzzina, ka viņiem ir meitenīte, they go and abort the baby. Viņi dodas un abort uztais. Because a boy, jo puika, is considered, tas tiek uzskatīts, good fortune, par labu nākotni. Why? So the neighbors, when they look at you, lai kaimīgi, kad viņi skatās uz tevi, they'll say, wow! Viņi teiktu, wow! You have a great wife! Tev ir brīnišķīga sieva! She's given you a boy! Viņi ir tev devis dzemdējis dālu! And the man goes, yeah! Vīrs saka, jā! I have a boy! Man ir dāls! And it's crazy! Thousands of babies are aborted! Un trak tūkstošiem bērni tiek abortēti! And now the government has banned it. Šobrīd ir valdība aizliegus to. Why? Kādēļ? Because it is in the society's standards that boy. Jo sabiedrības standarti ir ka is a great fortune. Puisis ir laba nākotne. So we live our lives. Tad mēs dzīvojam mūsu constantly dzīves patstāvīgi with the pressure. Ar tādu spiedienu. Of trying to be acceptable. Mēģinot būt pieņemti. To the society. Sabiedrībām. I'm really proud of the Shimpermane family. Es slapojos ar Shimpermane ģimeni. That yesterday at the funeral meal. Vakardien bērēs pie bēru galda. In the beginning itself it was declared there is no alcohol. Sākumā jau tika pateikts, ka nebūs nekāds alkohols. I was telling Kristaps, I said, man, I'm sure there are people here, they're like, what? No alcohol? Domāju, tu nebija kāds cilvēks, domāju, ko? Nav alkohols? You have a funeral meal without Kā alcohol? Kā tev var būt bāru mīles bez alkohola? I've been to some funeral meals in Latgale. Bijis kādam bāru mīles tiem Latgale. It's crazy. Trak. Some of them don't even eat anything, they just keep drinking. Daži no viņiem vispār neko nemaz neēd, viņi tikai turpina dzert. And it's considered a law. Un tas tiek uzstīts kā likums. It's a law. Tas ir kā likums. Alcohol. Ka tev ir alkohols. In the funeral meal. Bāru mīlestā. And I was, so there are things like this. Ir tādas lietas. That we grow up with. Ar ko mēs uzaugam. And we are so used to. Mēs esam tā pieraduši pie and tā. And now this is what happens. Un tad Lūkas notiek. When Jesus comes to our lives. Kad Jēzus ienāk mūsu dzīves. And our lives are changed. Mūsu dzīves tiek izmainīts. And we have become part of the kingdom of God. Mēs esam kļuvuši daļa no Dieva valstības. Somewhere in our journey with the Lord Jesus Christ. Kaut kur mūsu tajā ceļā ar Jēzu Kristu. This pressure comes back. Tāds spiediens nāk pār mums. The pressure spiediens to have a Christianity. Lai mums būtu kristietība. That is acceptable to everyone else. Kas ir pieņemam visiem pārējiem. You cannot, you have to be always, you're under pressure. Tu vienmēr, tev ir vienmēr tāds spiediens. My colleagues are watching me. Mani kolēģi skatās uz mani. And they know I'm a Christian. Viņi zin, ka esmu kristietis. So I have to be Tad man ir jābūt so normal. Tik normālam. That, you know, they think, oh, okay, he's normal. Lai viņi domā, jā, viņš ir normāls. But I want you to understand. Bet es gribu, lai tu saprastu. The Bible is very clear. Bible ļoti skaidri pasaka. It says, we are a peculiar people. Ka mēs esam īpaši cilvēki. Peculiar, different. Mēs esam tādi īpaši, mēs esam savādāki. Savādāk. Varbūt divāins arī. I like how Jesus says. Patīk, kā Jēzus saka. In this world šajā you pasaulē will have trouble. Jums būs problēmas. The world will hate you. Pasaule ienīdīs tevi. Ko? I mean, these are scriptures very clear. Ļoti skaidrs rakstos pateikts. I love how God talks about Israel. Vai kā Dievs runā par Izraelu? And in a way it's for the church too. Mums vēl zināt, arī ir priekš draudzes. Bible says that, and saka, God says this through Dievs Moses. Saka, caur Moses. It says, out of all the nations, saka, no visām tautām, I have chosen Israel to be a peculiar people, different. Lai viņi būtu īpaši, lai viņi būtu atšķirīgi. Atšķirīgi. For me. Man. Priekš manis. Christianity Kristietība. Is not about how the world thinks about you. Tas nav par to, ko pasaule par tevi domā. When you become a Christian, when I became a Christian, kristieti, kad es kļūstu par kristieti. It is not about what the world feels. Tas nav par to, ko pasaule jūt vai domā par mums. It's about what God thinks about. Tas ir par to, ko Dievs domā par mums. Amen. Amen. It's a huge difference. Ar milzīgu atšķirību. That's what changes our lives. Tas arī izmaina mūsu dzīves. That's why when the world retaliates and takes revenge. Tādēļ, kad pasaule, kad viņi atriebjās. We don't. Mēs to nedaram. Jesus said if somebody slaps you on the cheek. Jēzus teica, kāds tev sit pa vienu vaigu. Show the other cheek. Pagriez viņam otru vaigu. I remember one incident my father told us about. Well, es atceros kādu gadījumu, ko man tēvs man stāstīja. He was a Pentecostal pioneer. Viņš bija vasarsāka draudzes dibinātājs. And this is in part of India where very few Christians are. Un tas bija tādā Indijas daļā, kur bija ļoti maz kristieši. And his boss knew that he was a Christian. Viņa priekšnieks zināja, ka viņš ir kristietis. And his boss is a strong Hindu. Viņa priekšnieks bija spēcīgs hinduists. And his boss, viņa priekšnieks consciously, apzināti, every day, katru dienu, would trouble him. Radīja viņam problēmas. Treat him badly. Slikt pret viņu izturējās. And just give him extra jobs. Dev viņam vairāk darbus. And just really just give him a hard time. Dev viņam radīja viņam tiešām smagu laiku. And one day one of those colleagues viens no kolēģiem came to my father. Atnāca pie mana tēva. And just screamed obscenities at him. Just kliedza lama vārdus uz viņu. My father just kept quiet. Mans tēvs vienkārši bija klus. That evening the colleague comes back and says, tie vakarā kolēģis atnāca pie viņa vēlreiz un teica, why don't you say at least one word? Kāpēc tu nesaki nevienu vārdu man? And my father was well known. Man tēvs bija labi zināms. For this character. Dēļ šī rakstura. And the interesting thing is, interesanti. Before he was a Christian. Pirms viņš kļūpa kristēti. My father was a very aggressive man. Mans tēvs bija ļoti agresīvs. I mean, you wouldn't mess with him. Ar viņu labāk nepatīk. He was huge, strong, well-built. And you know, he's a man, you know. Un viņš vīrietis. So you can't touch him. You nevar viņam tā pieskarties. Insult him. Nevar viņu aizvainot, jo viņš tev uzreiz. He gave his life to Jesus. Viņš atdeva savu dzīvi Jēzum. Suddenly there was huge transformation. Pēkšņi bija milzīgs izmaiņas. Peculiar. Īpaši. Strange. Dīvains. Different. Atšķirīgs. Are you peculiar? Vai tu esi tāds īpašs? Are you peculiar? Vai tu different. Esi atšķirīgs? In your situation. Savā situācijā. In your life. Savā dzīvē. When you're with people. Kad tu esi ar cilvēkiem. I think it's very important for us to understand this. Man liekas, mums ir ļoti svarīgi saprast. When we start this new season. Mēs sākam šo jauno sezonu. That we are a peculiar, strange people. Ka mēs esam īpaši dīvaini, mēs esam savādāki cilvēki. Stop trying. Beidz mēģināt. To make your friends like you. Likt taviem draugiem būt patīkamam taviem draugiem. Stop trying. Beidz mēģināt. To kind of do, you know, kind of somehow kaut get kādā veidā your family and your friends to panākt, ka tavu ģimeni un tavu draugi to just say, oh, okay, you're okay. Vienkārši pasaka, ka, nu viss no, kārtībā ar tevi. No, we are not normal. Nē, nu mēs neesam normāli. When I say normal, I'm talking from a worldly standard. Kad es saku normāli, tas ir no pasaulīgas standarta. There are times when we are not even able to speak the gospel to our parents. Ir reizes, kad mēs pat nespējam runāt evaņģēliju mūsu vecākiem. Or to our friends. Vai draugiem. You know why? Zini, kāpēc? Because we are worried. Jo mēs uztraucamies. What will they think of me? Ko viņi padomās par mani? Read it. Let's read. 1 Peter chapter 2. Izlasīsim 1. Pētera vēstuli 2. Nodaļa. First Peter chapter 2. 1. Pētera vēstuli 2. Nodaļa. Verse 9. 9. Pants. Let's read together. Lasīsim kopā. 1, 2, 3. Bet jūs esat izredzēta cilts. But jūs esat izredzēta cilts. Ķēnišķīgi priesteri. Ķēnišķīgs priesters. Svēta tauta. Svēta tauta. Dieva īpašums. Dieva īpašums. Lai jūs. Saprot? Now, the whole, let's say, kuldīga. Teiksim, visa kuldīga. And then God says, I have chosen you. Un God saka, es esmu izredzējis tevi. You are a chosen people. Tu esi izredzēts cilvēks. A holy nation. Svēta tauta. Peculiar. In my Bible says, a peculiar people. Un Bībelē rakstīts, nu tādi īpaši cilvēki. Different. Atšķirīgi. The moment God chooses brīdī, you. Tev brīdī, kad Dievs tevi izredzē. You. Tu. Are. Esi. Different. Atšķirīgs. From everyone else. No visiem pārējiem apkārt. But you, Bet tu are trying to still be like them. Vēl joprojām būt tā kā pārējie. When actually God has chosen you. Tu patiesībā Dievs tevi izredzējis. To be with him. Lai tu būtu ar viņu. And the Bible says, Bībele saka, you tu have been blessed. Tu esi svētīts. With all spiritual blessings. Ar katru garīgu svētību. God lives in you. Dievs dzīvo tevī. He your body is the temple of the Holy Spirit. Tas ķermenis ir svētā gara templis. Do you realize what it means? Saprot, ko tas nozīmē? I mean, the God who created the entire universe. Dievs, kas radīja visu visumu. Lives in you. Dzīvo tevī. Has chosen you. Viņš tevi izredzējis. He covers you. Viņš tevi ir apklājis. He has blessed you. Viņš svētīs tevi. With all spiritual blessings. Ar katru garīgu svētību. Why is it? Kādēļ that you keep thinking. Tā, ka tu turpini domāt. Like everyone else. Kā visi pārējie. Why is it Kādēļ? That we keep trying? Mēs turpinam mēģināt. Okay, I hope nobody's angry with me. O, cik mēs esam uzmanīgi. That I went to church. Kas tev uz draugu? I hope they're not angry at me. Cik mēs esam uzmanīgi. If they, I mean, I hope they're fine. Cik mēs esam kārtībā. If I say I'm a Christian. Es pateikšu, ka esmu kristietis. Maybe I should not tell them I'm a Christian. Man nevajag teikt, ka es esmu kristietis. Because they will think I'm strange. Viņi domās, esmu dīvains. You know, if I pay my taxes. Es maksāšu savus nodokļus. Oh, it's strange. Būs dīvaini. If I drive in the speed limit. Ja es braukšu ievērojot ātrumu. It's strange. Būs dīvaini tas. But God says here. Tad Dievs šeit pasaka. I have chosen you. Esmu izredzējis tevi. You are mine. Tu esi mans. Mana. Mine. Tu esi mans. You don't belong to yourself. Tu nepiederi sev. You're mine. Tu esi mans. And we keep constantly trying. Mēs pastāvīgi turpinam. Here and there we like, oh. Šur tur. What does that person think? Oh, ko tas cilvēks domā? What will Kuldīga think? Ko Kuldīga padomās? What will our relatives think? Ko mūsu radinieki padomās? Or what will my friends think? Ko man draugi padomās? And the interesting thing is, un interesantā lieta. Your life. Tava dzīve. My life. Mana dzīve. Are in God's hands. Ir Dieva rokās. Amen. Amen. Nothing. Nekas can ever change. Nekad nevar izmainīt. What God has for you. Ko Dievs ir sagatavojis tev. Our eyes should be fixed on God. Mūs acīm vajadzētu būt fokusētām uz Dievu. There's another scripture thing. Vēl kāda rakstība. Deuteronomy. Piektā Mozes grāmata. Piektā Mozes. Chapter 14. 14. Nodaļa. Chapter 14, verse 2. Otrais pāns 14. Nodaļā. Lūdzu. Read together. Lasīsim kopā. Tu esi tam kungam. Savam, esi tam kungam. Savam dievam. Savam dievam. Svēta tauta. Svēta tauta. Un no visām tautām, kas vien ir uz zemes, tas Jā. Kungs tevi ir sev izredzējis, lai tu būtu viņam par īpašumu tautu. Amen. Take another scripture. Vēl kādu rakstuvietu. 1 Peter chapter 4. 1. Pētera vēstule 4. Nodaļa. First Peter chapter 4. Pirmā Pētera vēstule 4. Nodaļa. This is the time. Šis ir tas laiks. This was the time when many of the Christians were for the sake of the gospel. Tas ir laiks, kad daudz kristiešu evaņģēlī dēļ. Many Christians were persecuted. Tika vajāti daudz kristiešu. And put into deep trouble. Un viņiem bija liels nepatikšanas. Thrown to lions. Viņi tika lau priekšā mesti. Killed. Nogalināti. Prosecuted by the Roman Empire. Romiešu impērijas vajāti. and listen to what the Holy Spirit speaks through Klausies, Peter. Ko Svētais Gars šeit raksta. To the church. Caur Pēteru uz draudzi. Let's read it. 1 Peter chapter 4. 1. Pētera vēstule 4. Nodaļa. Read 12 and 13. 12. Un 13. Pants. And 14. Un 14. Pants. And 15. Un 15. Pants. Go ahead. Mīļie. Mīļie. Nebrīnieties. Nebrīnieties. Par bādu karstumu jūsu vidū. Yeah. Kas nāk jums par pārbaudījumu. It kā jums notikt kaut kas neparasts. Aha. Bet tā, kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties. Priecājiet! Lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Amen. Ja jūs nievāk... Now, listen. Ja jūs... Nievā. Nieba. Kristus vārda dēļ. Aha. Svētīgi jūs esat. Svētīgi jūs esat. Jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Wow! The moment you step out, tā mirklī, kad tu the izai, moment God chooses tā brīdī, you, kad Dievs tevi izrauga, you become the target of the enemy. Tu kļūsi prienienieku mērķi. He tries different things. Viņš mēģina dažādas lietas. To get you back. Lai tev dabūtu atpakaļ. With everyone else. Kopā ar visiem pārējiem. I love what the Bible says Tika here. Bible saka, if you suffer for the name of Christ. Ja jūs ciešat Kristus vārda dēļ. Blessed are you. Svētīgi jūs esat. Because the Spirit of God is resting on you. Jo Dieva gars mājo pār jums. Wow, you go through any situation. Jūs redzat arī kādā situācijā. Oh, but children. Bārni, financially. Finansiāli. Or with colleagues. Ar kolēģiem. Or because of your faith with your family people. Vai dēļ tavas ticības tavas ģimenes cilvēkiem. Anytime jebkurā brīdī, you go through sufferings. Kad tu eji cauri ciešanām. In these fightings. Un tā eji cauri cīņām. Where there is constant war. Kur ir pastāvīgs karš. War on you. Kur visu laiku karš pār tevi ir. Come on, compromise. Nu, aiziet tai kompromisā. Come on, compromise. Nu, aiziet kompromisā. Come on, be like everybody else. Nu, tu esi tā kā vispārējie. Come on, you can't be different. Tu nevar būt atšķirīgs. You're strange. Tu esi dīvains. Come on, you gotta be like everybody else. Kā when there is constant pressure, pastāvīgs spiediens, it is a sign, tā ir zīme, the Spirit of God, ka Dieva gars is upon you. Ir pār tevi. Amen. Amen. It's a sign. Tā ir zīme. The moment you step out, tā brīdī, kad tu izkāp. You are a target. Kad tu esi savādāks, tajā brīdī tu esi mērķis. People avoid you. Cilvēks sāk izvairīties no tevis. There was this person in Riga station, train station. Rīgas dzelzceļa stacijā bija kāds cilvēks. I've seen this person quite a few times. Tu cilvēku diezgan bieži esmu redzējis. I think the face has been burned. Probably something happened and the face is like totally burned. Kaut kas laikam ir noticis un viņam visa seja ir tā apdegusi. Oh man, you look at that face. Kad tu pasties viņa sejā. It's just sad. Vienkārši skumji. But I remember. Es atceros. The saddest thing for me. Priekš manim tā skumjākā lieta. Is that every time the person walks. Kad reiz, kad cilvēks iet. You can clearly see people avoiding. Tu skaidri redz, ka cilvēki izvairās no viņa. Just avoiding. Vienkārši izvairās. And many times I've thought. Un bieži esmu domājis. How that person feels. Kā tas cilvēks jūtās. When people treat the person like this. Kad cilvēki tā izturās pret viņu. And it kinda brought me a beautiful picture. Tas man tāds skaists attēls iedod. But how it means to be a Christian. Ko tas nozīmē būt kristētim? And the thing is, tā lieta ir, I was raised up. Es tiku uzaudzināts in my school. Savā skolā. And in my home. Mājās. In the Indian culture. Indijas kultūrā. I was constantly raised es pastāvi tiku uzaudzināts and taught. Man tika mācīts that I need to be like every other Indian. Ka man ir jābūt tādam pašam, kā vispārējie indieši. When a cow goes by, kad govs iet garām, we stop. Sapstājamies. We. Dievs. Nu, Dievs is walking. Dievs. Nu, Dievs staigā tur taču. And like this different things. Tāds dažādas so lietas. Normal. Kas ir tik ļoti normāls. So normal. Kas ir tik normāls. And I remember when the Lord Jesus Christ came into my life. Tas ir kungs Jēzus Kristus ienāca manā dzīvē. And life changed. Un dzīve mainījās. Instantly. Nekvējoties. Instantly. Nekvējoties. My friends turned. Mani draugi izmainījās. People were what kind of so strange. Izstāties par kā par dīvaini. In this process, tajā procesā, where you are different, kur tu esi atšķirīgs, and others are uncomfortable with you, un citi nejūtās komfortabli ar tevi, is one of the greatest moments, tas viens no lielākajiem brīžiem, for the enemy to hit us, lai ienaidnieks mums trāpīt. If you don't understand, ja tu nesaproti, what it means, ko tas nozīmē, in the spiritual world, garīgajā pasaulē, to be different. Būt atšķirīgam. The scripture is so powerful. Rakstos spēcīgi pasaka. It says the moment you're peculiar. Tajā brīdī, kad tu esi īpašs. And you go through this fiery trials. Kad ej cauri šim ugunīgajam pārbaudībam. And you suffer for my name. Un tu ciet man vārdu dēļ. Do not be shocked. Tad neesi šokā. But blessed are you. Bet tu esi svētīts. Because it means. Jo tas nozīmē. The spirit of God lives upon you. Dieva gars dzīvo pār tevi. When your parents laugh at you. Kad tev vecāks smējās par tevi. Or your friends don't understand you. Vai tev draugi tev nesaprot. About your faith in Jesus Christ. Vai tev ticība Kristum Jēzum. And your standards. Un taviem standartiem. Don't be amazed. Tad neesi pārsteigts. In my job place. Manā darbvietā. Where I work in Riga. Tur, kur es strādāju Rīgā. It's a very simple thing. Tā ir ļoti vienkārša lieta. But it's so strange for those people, my colleagues. Bet tik dīvaini maniem kolēģiem ir. I think I've shared this probably. Nekas jau laikam dalījos kaut kur. That my colleagues, when we come and we work there. Mani kolēģi, mēs tur visu kopā nākam strādājam. And we don't care what happens with the company. Un mums ir nav, kas notiek ar kompāniju. But I remember, bet atceros, for me, it's always different. Priekš manis vienmēr ir savādāk. I walk in. Es ienāku iekšā. And the Lord constantly speaks Kungs to me. Kungs pastāvīgi runā uz manīm. You're my child. Tu esi mans bērns. Be a blessing for this company. Es svētību šai kompānijai. Do exactly what I want you to do here. Dari tieši to, ko tu vēlēsi, lai šeit daru. I'm walking. Es seju. Through the lobby. Cauri gaitinim. The light is on. Gaisma ir ieslēgta. Nobody's there. Neviens tur nav. I go put off the light. Es eju un izslēdzu gaismu. Go into the toilet. Seju tualetē. This is not my toilet. Tā nav mana tualete. My name is not there. Mans vārds tur nav uzrakstīts. Doesn't belong to me. Tā nepieder man. Go to the toilet. Seju tualetē. It's dirty. Netīrs. I clean it. Es iztīru. Simple things. Vienkārši and I know my colleagues go like. Nu, zinu, man kolēģi vienkārši. Printing the papers. Printējot. There is a printer machine there. Mums ir printers tur. The boss has told me. Priekšnieks man ir pateiks. And all of us. Visiem mums. This is only for company work. Tas ir tikai uzņēmuma darbībai. There was a time. Bija laiks. I had to quickly print out some things for the church. Vajadzēja kaut ko draudzēji ātri izrukāt. I printed out materials for the church. Es izrukāju materiālu draudzēji. And I went away. Un aizēju. I didn't even think much. But daudz nedomāju. Nobody knew. Neviens nezināja. Holy Spirit spoke to Svētais Gars runāja. He said, that printing machine saka, tas printeris belongs to the company. Pieder uzņēmumam. Your boss told tas priekšnieks tev pateica. This is only for the company. Tas tikai uzņēmuma darbībai. But Lord, I did it for you. Bet Kungs, es darīju to tev. What? Ko? Go back. Atgriezies. Repay all the papers. Give it back, everything. Atdod tos papīrus atpakaļ. So I printed out, I think, probably 10 papers. Tu vairs 10 apsarbūt izdrukāji. I went and bought a complete pack of A4 papers. Aizgāju nopirku veselu paku ar A4 papīriem. Gave it to the boss there. Iedevu to priekšniecei. She was shocked. Viņa bija šokā. She said, why is this? I said, you know, I printed some materials for the church. Kaut ko priekš draudzes. And? Un? No, I'm sorry. Nu, piedodēt. I shouldn't have done it. Nevajadzēja to darīt. She was shocked. Viņa bija šokā. Nobody does this. Tas neviens tā nedara. Strange. Dīvaini. Peculiar. Īpaši. Small things. Mazas lietas. In every small thing. Katrā mazā lietiņa. You understand. Tu saproti. You are. Tu esi. Different. Atšķirīgs. You. Tu. Are. Esi. Different. Savādāks. You tu are esi different. Savādāks. There is a lady who cleans our apartments. Ir kāda dāma, kas tīr mūsu dzīvokļus. Apartments. She old lady. Vecā kundze. Dirty. And she cleans the apartments. Tīr dzīvokļus. Not many people think about it. They just ignore her. Vairums cilvēku vienkārši viņu ignorē. Every time she comes, reiz, kad atnāk, and she doesn't even look at us, pat because she knows, ja zin, she's She considers herself the cuckoo, basically. Viņa sev uzskata par And everybody treats her badly. Un visi viņas likt izturās pret visu pret viņu. I walk by. Sei garām. And I sense many times the Holy Spirit saying. Es jūtu bieži, ka Svētais Gars man saka. Greet her. Sasveicinies ar viņu. Appreciate her. Novērtē viņu. Thank her. Pateicies viņai. And the kids come. Bērni nāk. As a kid stop. Bērni apstāties. Say hello to her. Sasveicinies ar viņu. Why, Dad? Kāpēc, Dad? Say. Sasveicinies. Different. Atšķirīgi. Strange. Divine. I don't smoke. Es nesmēķēju. Doesn't make much of a difference. Tas nerad lielu atšķirību. There are many people who don't believe in God and they don't smoke. Ir daudz cilvēku, kas netic Dievam un arī nesmēķē. Christianity is not about I don't smoke and I don't drink. Kristietība nav par to, es nesmēķēju, es nedzeru. There's a lot of other things. Ir daudzas citas lietas. We are a peculiar Mēs people. Esam īpaši cilvēki. Get used to it. Pierodi pie tā. Stop trying mēģināt to be acceptable būt pieņemts to the world. Pasaulē. It doesn't mean you go really cuckoo. Tas nenozīmē, ka tu vajadzēji cuckoo. My point is, remember this, I hope you understand es the balance. Es saprotu, ko es domāju. I love my friends and colleagues. Es mīlu savus draugus, savus kolēģus. But I don't compromise. Bet es nekompromisā. When it comes to Christianity. Kad nāk runa par kristētību. And I don't compromise. Un es nekompromisā. When it comes to what God wants me to do in that place. Kad runa ir par to, ko Dievs vēlas, lai es tajā vietā izdaru. Every time pressure comes. Katru reizi, kad nāk spiediens. Pressure. Spiediens. People ask, oh, Sam, how do you do Cilvēki this? Jautāt, how Sam, is it possible? Kāds ir iespējams tev? Pressure. Spiediens. Oh, this problem, oh, that problem. Tāda problēma. All the time constant pressure. Visu laiku pastāvīgi spiediens. But this thought constantly remains. Bet pastāvīgi tā doma paliek. Sam! God has chosen you Dievs ir tevi izredzējis. From all others. No starp visiem pārējiem. He has chosen you tevi izredzējis. As His own. Pats He has savu. Kept you. Viņš ir tev sturējis. Separated you. Viņš ir atšķīris tevi. And he looked at viņš you. Viņš and tevi. Said, viņš teica, you tu are esi mine. Mans. God has done that with each one of us. He has done that with each one of viņš us. Viņš jau ir izdarījis katram vienam the no moment mums. You and I gave our lives to Jesus, God separated us. Tajā brīdī, kad jūs atdevāt dzīves Jēzum, viņš mūs atšķīra. He put a fence around us. Viņš uzlika sātu mūs He apkārt. He put a sign there. Viņš nolika zīmi tur. Private property. Personīgais īpašums, privāta īpašums. Boy, this girl šis puišs, šī meitene pieder man. You are mine. Tu esi mans. The only focus. Vienīgais fokus. For you is me. Priekš tevim esmu es. And when we begin to live in this way. Kad mēs sākam dzīvot tādā veidā. I promise you. Es tev apsolu. You will walk in confidence. Tu staigās pārliecībā. But if you're constantly thinking. Bet tu pastāvīgi domā. Oh, what will people think about me? Ko cilvēki padomās par manīm? You know. Zini? I don't know. Nezinu. Today. Šodien. Yesterday God this tells me. Vakarien Gads man pasaka. Nobody's gonna lead, nobody wants to lead worship. You just do it. Nezinu, ir vadīt slavēšanu, tu dari to. We are tired. I mean he's alone and no. Viņš viens pats un tā tālāk. You know what I thought? Zini, kāds man domas? Man, worship. Slavēšana. It means Latvian songs. Tas nozīmē latviešu dziesmas. And my Latvian is excellent. Man latviešu valoda ir vienkārši izcila. No. Nē. Or what will people think? O, ko cilvēki padomās? If I make a mistake. Es izdarīšu kādu kļūdu. Oops. If I do something wrong. Es izdaru kaut ko nepreiz. I don't know. Nezinu. Nothing. Nekas. Nothing. Nekas. We cannot live our Christian life based on people's expectations. Mēs nevaram dzīvot mūsu kristīgo dzīvi balstīt uz cilvēku, uz tā, ko cilvēku sagaida. I know. Es zinu. I belong to Jesus Christ. Es piederu Jēzum Kristum. And I'm his. Esmu viņa. He's mine. Viņš ir mans. And I know. Un es zinu. When I stand up. Kad es pieceļos. I know. Es zinu. I bring him joy. Es nesu prieku. Stop. I don't know why I'm saying es nezinu, this over and over. I don't know why I'm saying this. Nezinu, kādā. This is what I'm sensing. Tas, I don't know. Jūtu savā garā. God wants this grief. You are afraid to step out for God. Baidies spēc savu ticībā. You, I don't know who you are. Nezinu, kas tu esi. You are afraid to step out spēc soli for God. priekš Dieva. Because of what people will think. Vai tā, ko cilvēki padomās. Or because of what others will think. Vai tā, ko citu padomās. What will happen here? Vai kas notiks šur vai tur? The Lord wants you to know. Kungs grib, lai tu zinātu. Stop thinking that way. Beidz domāt tādā veidā. And just look to me. Vienkārši raugies uz mani. Trust me. Uzticies man. Step forward. Ej uz priekšu. And you will see my hand upon your life. Un redzēs manu roku pār tavu dzīvi. When God spoke to us. Kad Dievs runāja uz mums. About starting the church. Draudzes sākšanu. I never said, God, I'm from India. Es nekad neteicu, Dievs, esmu no Indijas. I don't know the language. Es nemāku valodu. I don't know the culture. Es nezinu kultūru. I don't have the money. Man nav naudas. None of those thoughts. Neviena tam domā. One thought. Vien domā. Lord, you spoke. Kungs runāja. I sense it. Es to jūtu. Boom, I start. Nu, es sāku. You are trying to be nice to tu people. Tu mēģini būt jauks pret cilvēkiem. And you're trying to be nice to God. Tu mēģini būt jauks pret Dievu. You're trying to be acceptable to people. Tu mēģini būt pieņemts no cilvēkiem. And acceptable to God. Tu mēģini būt pieņemts no Dievu. This kind of Christianity. Šāda veida kristietība. Will always be full of doubts. Vienmēr būs pilna ar šaubām. Fear. Bailes. Plus. Faith. Ticība. Doesn't work. Tas nestrādā tā. My child, mans bērns, I have chosen you. Es tev esmu izvēlējis. You are mine. Tu esi mans. You are different. Tu esi atšķirīgs. You are mine. Tu esi mans. And if you suffer, un ja tu cietīs, from people, no cilvēkiem, and others, un citiem, because you are mine, bet tā, ka tu esi mans, then you are blessed. Tu būsi svētīts. It actually means, patiesībā tas nozīmēs, my spirit, mans gars, is resting on you. Mājo pār tevi. Welcome. Labi lūgts. Welcome to the strange club. Labi lūgts dīvaino klubiņā. Welcome to the peculiar group. Labi lūgts pīpašajiem. Welcome. Labi lūgts. Let's just quit trying. Beigsim mēģināt to be diplomatic. Būt diplomātisk. And like politicians. Tā kā politiķi. And nobody knows where you really stand. Nu, neviens nezinu, par kādām lietām tiešām stāvi. Nobody knows. Nu, es nezinu. Are you a Christian? Tu esi kristiets? Or you're not? Vai tu neesi? We are a peculiar people. Mēs esam īpaši cilvēki. Strange people. Dīvaini cilvēki. Stop trying to give excuses. Beidz mēģināt dot attaisnojums. You know, I'm sorry that I don't drink. Nu, pierod, kad es you know, nedzēru. it's actually because, you know. Tādai, kad, you know, you know, I'm sorry. I'm sorry I don't watch pornography. Kas nestos pornografiju. You know, I can't sit with you and watch pornography. Nu, es tā kā nevaru tevi you know, kopā skatīties you know, pornografiju. You know, I'm sorry. Nu, pierod. You know, that, you know. Hey, Sam! Sam! Man, that guy insulted you. Tas puis tev aizvainoju. Come on, tell him something. Pasaka kaut ko viņam pretī. Pierādi viņam. Nē. Hey, you're a fool, you're a weak, nu, tu esi mūrcis, you're a girl, vai tu esi... maybe you should wear a skirt. Tu esi meiteni, varbūt tev vispār vajadzēja svārkas uzvilkt. Okay, I'll prove to you. Nu labi, es tev pierādi. Hey, you! Wow, Sam, man, you're a man, Sam, man. Tu esi vajadz... You're the man. Baigais vajadz you're tagad. Now a man. Tagad tu esi baigais vīrs. What nonsense. Kāds muļķības. Hey Sam, he Sam, laughed at you. Viņš smējās par tevi. Hey Sam, that woman is screaming at you. Sam, tā sieviete kliedz par tevi. Come on, show her, show her. Nu, parādi viņai. No. Nē. Hey Sam, she will think you are an idiot. Viņa domās, ka tu esi idiots. It's fine. Nu, labi. Why do you do what you do, Sam? Kāpēc tu dari to, ko tu dari, Sam? You know? Zin kādai? Some years back. Kad gada atpakaļ. I gave my life to Jesus Christ. Es savu dzīvi devu Kristum. I don't belong to myself anymore. Nepieder pats sev vairāk. I am his. Es esmu viņa. I'm peculiar. Es esmu īpašs. I'm strange. Es esmu dīvains. I am strange. Es esmu dīvains. I am peculiar. Es esmu īpašs. We are not logical people. Mēs neesam loģiski cilvēki. We are spiritual people. Mēs esam garīgi cilvēki. Amen. Amen. In the crisis time, krīzes laikā, when everybody's trying to save, ka visi mēģina krāt, we still give. Savu projām dodam. We still give. Savaprēm dodam. We still give. Mēs savaprēm dodam. Hey Sam, Sam, there's only one person there. Bet tikai viens cilvēks tur. One person. Viens cilvēks. Forget it. Aizmirsti. Don't go. Nebrauc tur. No. Nē. One person. Viens cilvēks. Is important to God. Ir Dievam svarīgs. Every time we make decisions. Katreiz, kad mēs pieņemam kādu lēmumu. In any situations that we are in. Daudz situācijas, kurās mēs esam. Remind yourself. Tas atgādin sev. I am a child of God. Es esmu Dieva bērns. I am peculiar. Es esmu īpašs. Peculiar. Īpašs. Different. Atšķirīgs. I es am not my own. Nā, es nepiedaru pats sev. I am his. Es esmu viņa. Hey Sam. Sam. Be angry at that person. Es dusmīgs to cilvēku. No. Nē. Bitterness. Rūgtums. Belongs. Pieder. To the world. Pasaulē. Bitterness. Rūgtums. Does not belong. Nepieder. To me. Man. I. Es. Am peculiar. Es mīpašs. Hey Sam, Sam, never forgive that person. Nepiedod tam cilvēkam. Because that person did this to you. Tas cilvēks pateic, ko izdarīja tev. Never forgive. Nekad never. Nepiedod, nekad. I'm sorry. Piedod man. I'm peculiar. Esmu īpašs. I'm different. Esmu savādāks. I choose. Es izvēlos. To forgive. Piedod. Hey you. Ej tu. Do not. Come on, take revenge on that person. Atriebies ar šo par to. Hey you. Tu? Just cheat. Krāpies. Just lie a little bit. Vienkārši rusim pamalo. I'm sorry. Piedod. I'm different. Esmu atšķirīgs. I'm a peculiar person. Esmu īpašs cilvēks. Hey you. Hey tu. Everybody's getting married. Visi precās. You are still not married. Tu joprojām neesi precējies. Come on, do something else. Zat izdari kaut ko citu. Maybe go, sleep or do some, just try. Hey, guli vai dari kaut ko. I'm sorry. Piedod. I'm different. Esmu savādāks. I'm peculiar. Esmu īpašs. I belong to God. Es piedaru Dievam. God chose me. Dievs man izredzēja. To be his. Es esmu viņa. You? Tu? I don't know who you are. Es nezinu, kas tu esi. But I sense the Holy Spirit saying this very clear to you. Ļoti skaidu tev. That you are. Ka tu esi. A peculiar person. Īpašs cilvēks. God chose you. Dievs tevi izredzēja. To be peculiar. Lai tu būtu īpašs. Don't try. Nemēģini. Don't even bother. But vispār nedomā. About what people think. Par to, ko cilvēki padomās. Stay faithful. Paliec uzticams. To God. Dievam. Stay faithful. Paliec uzticams. To his word. Viņa vārdam. Stay faithful. Paliec uzticams. And yes. Un jā. Sam. Sam. From the time I started to follow Jesus Christ. No tā brīža, kad sāku sakot Jēzum. Crazy things happen here. Trakas lietas notikušas. Well. Nu. It's a sign zīme, that the Spirit of God rests upon Dievu you. Gars mājo par tevi. Amen. Amen. When people laugh at you, kad cilvēks mājās par tevi, when people don't understand you, cilvēki nesaprot tevi, when you go through tremendous pressure, kad tevi cauri milzīgam spiedienam, financially, finansiāli, or spiritually here and there, doubts attacking you, šaubas uzbrūk tev. No, no, no, no. Nē, nē, nē. Go back, go ej, back. Atpakaļ, atpakaļ. Christianity is not for you. Kristietība nav priekš tevis. All this is happening. Viss tas notiek. And it's a sign. Un tā ir zīme. That the Holy Spirit gars is actually patiesībā resting on you. Ma, dus pār tevi. When you understand this, kad tu saproti to, boom, you are a different person. Boom, tu esi cits cilvēks. There is strength in you. Ir spēks tevī. Grace of God fills you. Dieva žēlstība piepildi. Because when you don't know, jo kad tu nezini, who you are, kas tu esi, in Christ Jesus, Kristu Jēzu. Oh, life is horrible. Tad dzīve ir briesmīga. But when you understand, bet kad tu saproti, that I am, ka es esmu, the property of the Lord Jesus Christ. Kungs Jēzus Kristus īpašums. He who called me. Viņš, kurš mani aicināja. He is faithful. Viņš ir uzticams. To finish. Pabeigt. The work he started. To darbu, ko viņš iesāk. In my life. Manā dzīvē. In your life. Tavā dzīvē. God started the work in your life. Dievs sāk darbu tavā dzīvē. He is faithful. Viņš ir uzticams. To finish it. Lai pabeigtu. No power. Nav spēka. I don't know who you are. Nezinu, kas tu esi. No power. Nav spēka. On earth. Virs zemes. On heaven. Debesīs. Or under the earth. Vai zem zemes. Or you can talk about any other place. Vai jeb kāds cits vietā runāt, bet nav spēka. Nothing. Nekā. Can separate you. Nekas nespēj tevi atšķirt. From God. No Dieva. You tu are esi. God's property. Dieva īpašums. The Spirit of God Dieva gars rests upon you. Mājo pār tevi. Arise, my son. Celies, mans dāvs. Arise, my daughter. Celies, mana meita. Walk staigā with ar confidence. Dieva pārliecību. As you step into the future. Kad ej nākotnē. As you go into the days ahead. Kad ej tajā, kas tev priekšā gaida. Walk staigā with confidence ar pārliecību in the revelation un atklāsmi that I kad es am the property esmu of God Dieva īpašums when you're with people kad tu esi ar cilvēkiem be different esi savādāks be caring esi tāds kurš rūpējas be loving esi mīlošs be uncompromising when it comes to sin. Esi bez kompromisa, kad runa iet par grēku. Be helpful. Esi izpalīdzīgs. Carry the weak. Nesvājos. Encourage the helpless. Iedrošina bezpalīdzīgos. Stand for those who have nobody else to stand for. Stāv par tiem, par kuriem neviens cits nestāv. Care for people. Rūpējies par cilvēku. Then everybody else is a miser and just trying to save money. Kad visi pārējie vienkārši mēģina sakrāt, saglabāt savu and naudu. Trying to get money by any means. Un mēģina kādās veidās dabūt naudu. Yeah. Tu handle your finances. Ar pret savām finansēm izturies. In a godly manner. Dievišķā veidā. Do not take the easy road. Nē, vieglo ceļu. What is easy today? Kas ir viegli šodien? Will might destroy you later. Tas varbūt tevi iznīcinās vēlāk. I love what Jesus said. Patīk, kā Jēzus teica. Wide is the road. Plats ir ceļš. To destruction. Uz pazušanu. Many. Daudzi. Walk on this road. Staigā pa to ceļu. But narrow. Bet šaurs. Narrow. Šaurs. Is the road. Ir ceļš. That leads to life. Kas ved uz dzīvību. Few. Daži. Find. Atrod to. And they walk on it. Viņi staigā pa to. I don't know why I'm saying this. Kādēļ es to saku. A sense in my spirit. Es jūtu savā garā. The Lord wants to encourage the Kuldīga church. Kuldīgas draudz. Not to forget. Neaizmirst. You are. Tu esi. Peculiar. Īpaš. Different. Savādāks. You know why? Zin kādēļ? Because God chose you. Jo Dievs tevi izredzēja. So rejoice. Lai priecājies. When you suffer. Kad tu ciet. Rejoice. Priecājies. When people don't understand you. Kad cilvēki nesaprot. Rejoice. Priecājies. When the enemy attacks you. Kad ienaidnieks tevi uzbruk. Rejoice. Priecājies. When you go through tough times. Kad ej caur smagiem brīžiem. It's a sign. Ir zīme. The Spirit of God rests. Kad Dieva gars mājo. Why don't we stand up to our feet? Varam piecelties kājās. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Take a few moments to think about what you've heard. Vēl pāris minūtes vienkārši, lai padomātu par to, ko tu dzirdēji. Wherever you're standing. Nav, kur tu stāvi. Are you living your Christian life for the sake of being accepted by people? Vai tu dzīvo savu kristiešu dzīvi, lai tu būtu pieņemts no citiem? Are you living your Christian life for the sake of being accepted by other Christians? Vai tu dzīvo kristiešu dzīvi, lai būtu pieņemts no citiem kristiešiem? Or are you living your life? Vai arī tu dzīvo savu dzīvi? solely to be pleasing in God's eyes. Pilnībā būt izpatīkams tikai Dieva acīs. Do you make your decisions? Bet pieņem savus lēmumus. With the thought that people won't be angry with you. Ar domu, ka lai cilvēki tikai nav dusmīgi uz tevi. Your family. Tavu ģimeni. Or? Vai? Do you make decisions? Pieņem lēmumus. In a way that glorifies only God. Tādā veidā, ka tas pagodina tikai Dievu. When you talk to people. Kad runā ar cilvēkiem. How do you talk to them? Kā tu runā ar viņiem? Is it only to please God? Vai tas ir tikai, lai izpatiktu Dievam? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How many of you desire to walk this peculiar road? Cik daudz vēlas staigāt pa šo īpašo ceļu? This different road. Pa šo atšķirīgo ceļu. You want to walk. Tu gribi staigāt. With this peculiar Savior. Ar šo īpašo glābēju. With this peculiar God. Ar savu īpašo Dievu. How many want to renew? Cik daudz grib atjaunot? Their commitment. Savu nodošanos. You want to surrender in a fresh way. Tu gribi no jauna nodoties. To this different Savior. Šim atšķirīgiem glābējiem. This peculiar Savior. Īpašiem glābējiem. Who leads us in a peculiar way. Kas vada mūs īpašā ceļā. The world pasauli cannot understand tu nesaprot. But he is the way. Bet viņš ir ceļš. The truth. Patiesība. And the life. Un dzīvība. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is. Where are we standing? Nu, kur tu stāvi? Just take that decision in your heart. Vienkārši domā par to lēmumu savā sirdī. That Lord, I want to be peculiar. Kungs, es gribu būt īpašs. Hallelujah. God help me to walk the peculiar road. Palīdz man staigāt īpašo ceļu. This peculiar road. Šis īpašais ceļš. To be a peculiar person. Būt īpašam cilvēkam. When I'm with colleagues and friends. Esmu kopā ar kolēģiem, draugiem. Who don't know you. Kas nepazīst tevi. Lord, I want to be peculiar. Kungs, es gribu būt tāds īpašs. I desire. Es vēlos. To be peculiar. Būt īpašs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How many of you have been compromising in your faith? Jūs esat, jums ir bijuši kompromis jūs ticībā. Raise your hand to him. Paslēdz savu roku pret viņu. Are you serious? Nopietni. So many people compromising. Daudziem cilvēkiem ir kompromis ticībā. Raise your hand to him. Paslēdz savu roku pret viņu. And say, Lord, I'm sorry. Sakiet, kungs, piedod man. Don't look to me. Nestiries uz mani. You talk to Jesus. Runājiet ar Jēzu. If you understand, ja tu saprot, you realize tu apzinies, that you have made compromises, ka tev ir bijuši kompromis in your Christian life, tavā kristiešu dzīvē, because of the pressure of people, dēļ cilvēku spiedienu, or to be acceptable to people, bet tā, lai tu būtu pieņemts no cilvēkiem, then ask God to forgive you. Lūdzu Dievu, lai viņš to piedod. Wherever you are. Nav, kur tu esi. In your own words, where are we standing? Pats saviem vārdiem, vienkārši tur, kur tu stāvi. Be specific about that. Es specifisks par tām lietām. Thank you, Jesus. Jesus. Ir tātā. Jesus. Father, Tavs, forgive me. Piedod man. Forgive us. Piedod mums. For the compromises. Par kompromisiem. That we have allowed into our lives. Ko mēs esam pieļaujuši mūsu dzīvēs. Where we forgotten. Mēs esam aizmirsuši. That we are a peculiar people. Mēs esam īpaši cilvēki. To you. Tev. Forgive us. Piedod mums. Where we have compromised. Par to, ka mēs esam gājuši kompromisos. From now on, šī brīža, we surrender our lives. Mēs nododam savas dzīves. To walk with you. Staigāt ar tevi. If that's your decision, raise your hand. Tā ir tava vēlme, pacel savu roku. That God from now on. Dievs no šī brīža. I want to es walk gribu with you. Staigāt ar tevi. You know, as a peculiar person. Kā īpašs cilvēks. Amen. Man. As a peculiar person. Kā īpašs cilvēks. I want to be peculiar. Es gribu būt īpašs. Different. Savādāks. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Father, in Jesus' name. Tās Jēzus vārdā. As your people. Kā tavu ļaudis. We rededicate our lives. Mēs no jauna nododam savas dzīves. To walk this peculiar road. Lai staigās šo īpašo ceļu. With you. Ar tevi. Thank you. Paldies tev. That we are your private mēs property. Mēs esam tavs privāti īpašums. That we would trust you. Mēs uzticamies tev. And look only to you. Mēs raugāmies tikai uz tevi. And not allow anything else. Neļauj nekam citam. To come between you and us. Ienāks starp tevi un starp mums. In Jesus' name. Jēzus vārdā. No matter what the world thinks about us. Vienalga, ko pasaule domā par mums. Lord. Kungs. We want to be faithful to you. Mēs būt uzticam tev. And to obey you. Paklausīt tev. And to be a witness. Būt liecinieki. For you. Tev. We ask this in Jesus' Sūdzam name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Why don't you pray for your brother, your sister? Turēt lūpu brāli, māsu, kas tā vienkārši blankā, vienkārši lūdzu svētību. Pray a blessing upon your lūdzu svētību. Brother or sister. Brāli, māsu. Pray that God would help lūdzu, lai your brother, Dievs your palīdz. Sister. Thank you, Jesus. In your own words. Pats saviem vārdiem. Thank you, Jesus. You don't need to touch the person. Tu nevajag obligāti pieskarties tam cilvēkam. You can just pray. Vienkārši lūgt. In your heart. Savā sirdī. For your brother, your sister. Savu brālu, savu māsu. Just say, God, please. Es saku, Dievs. Help this person. Palīdz tam cilvēkam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, God. We give you glory. We give you honor. We give you thanks. Jesus, we give you thanks. Okay, God. Thank you, God. Thank you. Just pray, God, that you will go in our lives and through. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. We just bless you. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, few people. Please be seated. Let's upside it is. Amen. Thank you, God. Thank you, God. We'll take part in the table of the Lord. Mums būs svētais vakarēdiens. If you've The table of the Lord is only for those who have given their lives to the Lord Jesus Christ. Tikai tiem, kas savas dzīves ir atdevuši Kungam Jēzum Kristum. I'm not going to ask you to raise your hands. Es nejautāšu, lai jūs paceļat savas rokas. But if you're here, ja jūs esat šeit, and you want Jesus to come into jūs your heart vēlaties, senāk, as your Lord, kā kungs. Then you can do it right now. Tu mēs varam tagad izdarīt. Wherever you're sitting or standing. Vienalga, kur jūs stāvat vai sēžat. Just speak to him. Kas runājat uz viņu? With faith. Ar ticību. Say, Father, sakiet, Tavs, I'm sorry for my sins. Piedod man manus grēkus. Please forgive me. Lūdzu, piedod man. For all my sins. Par visiem maniem grēkiem. I want to be a child. Es gribu būt tavs bērns. I believe in my heart. Ticu savā sirdī. And I speak with my mouth that Jesus Christ is my Lord. The Bible says that when we ask Jesus to come into our hearts, he does. Viņš to izdara. And we are born again. Mēs kļūstam jaunpiedzimuši. It's not by what we do. Tas nav no tā, ko mēs daram. It is by simple faith. Tas vienkāršā ticībā. And what Jesus did on the cross for us. Par to, ko Jēzus izdarīja pie krusta par mums. The table of the Lord. Tā kunga galds. It's for those who have given their lives to ir Jesus. Tiem, kas savas dzīves ir atdevuši Jēzum. For those who have a clear conscience. Tiem, kam ir skaidra, tīra sirdsapziņa. Before God. Dievu priekšā. Towards people. Un pret viņu cilvēkiem. Do not allow any bitterness, any nekādu rūgtumu, neko no tā. To be in your heart. Būt tavā sirdī. Just let it go. Paliec tīrs. Just let it go. Vienkārši ļauj, lai tas iet. So take this moment to ask. Tā kā vēl šo mirkli, lai lūgtu. For the cleansing of Jesus. Lai Jēzus attīra. That Jesus cleans us. Jēzus tīra mūs. Lord, we pray. Kungs, mēs lūdzam. That you would clean us. Kad tīrīt mūs. One more time. Vēlreiz. With the blood of your Son, Jesus. So dēļ, Jēzus, forgive us our sins. Piedod mums mūsu grēkus. Cleanse us. Tīr mūs. And clothe us with your righteousness. Un ietēr mums savā taisnībā. And we thank you. Mēs zinām. That every time we eat and drink. Katru reizi, kad mēs ēdam un dzeram. We declare. Mēs pasludinam. That Jesus is Lord. Ka Jēzus ir kungs. That Jesus died on the cross. Jēzus nomira pie krusta. For my sins. Manu grēku dēļ. For our sins. Mūsu grēku dēļ. And that he is risen. Ka viņš ir augšām cēlies. He is alive. Viņš ir dzīvs. We thank you. Tev pateicamies. But through this is what we proclaim. To mēs pasludinam. Lord, let none of us eat and drink in the wrong manner. Lai neviens nēd un nedzer nepareizā veidā. And may we do it unto you. Mēs to darām tev. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Please remember. Lūdzu atcerieties. Taking part on the table is between you and God. Ņem daļu pie tā kunga galda. Tas ir starp tevi un starp Dievu. So each one of us examine ourselves. Katram vienam no mums pašiem sevi jāizvērtē. Do not eat and drink in the wrong manner. Nē, tu nedzertu nepareizā veidā. Because it's not good for us. Jo tas nebūs labi pret mums. So as the bread and the juice comes your way. Kad nu maize un sūl būs to nāks pie tevs. You're welcome to take part in it. Lai lūgs tevi daļu no tā. If you don't want to. Ja nē. So it's okay. Viss kārtībā. Paldies Tev, kungs, par maizi, par vīnu, par sulu. Paldies, ka Tu svētī mūs. Pestīšana. Duram Tev godu un slāvu. Jēzus vārdā. Amen. Es varētu piecelties un dzirdēt kopīgu himnu. Sveitī Latviju ar cilvēkiem, kas zina, ka viņi ir tavs īpašums, ka viņi ir īpaši, ka viņi mīl būt īpaši, lai tavu žēlstību vienmēr ir par šo tautu. Un īpaši lūdzam par tām vēlēšanām, kas ir priekšā. Lai sveitītu šo tautu ar dievišiem un taisniem politiķiem. Saimā. Ar cilvēkus ienāk saimā. Lai viņi ir piepildīti ar tavu mīlestību pret šo tautu. Lai tu vadītu šo tautu pret to, ko tas viņai sagatavojis. Lūdzu, sargi šo zemi. Mēs tev pateicamies par Latviju. Mēs tev pateicamies par taviem mērķiem šai tautai. Lai Dieva žēlstība vienmēr būtu par šo tautu. Lai Tavs sveitība vienmēr būtu par Taviem ļaudīm. Kungs, es sveitīju Tavs ļaudis. Tāvu dēlu un svētā garvādā. Sveitīju viņus un viņu ģimenes. Kungs, lai mēs vienmēr staigājam ar Tevi. Lūdzam sveitī par Rīgas dievkalpojumu pēcpusdienām. Lūdzam, lai Tavu klābot būtu tur arī. Sveitī uzkots, ko erīsim un dzersim. Sadraudzību. Sveitī Tavus ļaudz, ka viņi pielūdz Tev ar finansēm. Sveitī Tavus ļaudz, kas nespēja Tev pielūgt ar finansēm. Kungs, sveitī katru vienu no mums, unikālos veidos. Mēs Tev pareicamies, ka Tu esi mūsu Dievs. Varam Tev godu un slavu. Jēzus vārdā lūdzam. Amen. Par vēlēšanām, kas tuvojas, gribam Tev atgādināt, kā draudze, kā draudze Dieva mājas, mēs neatbalstam nevienu konkrētu politisko partiju. Mēs nevaram ieņemt nevienu pusi politikā. Tu lūdz, tu studē un tu izvēlies. Lai Dievs vada tevi, lai balsotu pareizā veidā. Draudz nevien neatbalsta. Lūdzu patur to prātā, lūdzu par šo tautu, lūdzu, lai Dievs vada īstos cilvēks. Amen. Kastīt ir aizmugurē, lai lūgts pielūgt Dievu ar savam finansēm, lai lūgts arī nedot. Būs arī zupa un uzskods, lūdzu sanākt kopā, pārdat, un būsim sadraudzībā. Bet vēl pirms tam, jūs tur varat redzēt kastītes. Mums bija mēnesis pārtraukums, tā kā te ir arī augusta jubilāri klāt. Un mēs pasauksim bērnus priekšā, tos mēs sveiksim atsevišķi, bet pārējos jubilārus mēs sauksim visus kopā. Dzimšanas diena augustā bija Bernardam. Un Kristaram bija dzimšanas diena, septembrī. Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas par bērniem. Dievs, mēs Tev pateicamies par Bernardu, par Kristaru, kungs. Mēs pateicamies par Taviem bērniem, kas jau tik mazi pazīst Tev un kas aug ģimenēs, kur pazīst Tev un kur Tavs vārds ir, nu jā, pazīstams. Dievs, Tavs, mēs Tev lūdzamies apsardzību, kungs. Mēs Tev lūdzamies veselības pilnību, Tavu mieru un Tavu prieku, kungs, lai tas ir līdzējoši katru dienu, kungs, šiem bērniem. Slavu pateicību par Kristaru, par Bernardu. Jēzus vārdā mēs pateicos. Slavu pateicību. Amen. Tagad var iet pie tēdi. Tad mums vēl ir jubilāri. Mums bija dzimšanas diena Sanitai augustā. Dzimšanas diena bija Gatim, Gailim un Inditai. Jūs tikai nesakaujat, jā? Kā mēs dziedāsim, ja sauksim visus? Tad mums vēl ir kāzu jubilējas Raivim un Ingūnai. Artim un Kristīnai, Gatim un Ivetai, Daudz laimes dziedāsim, vai ne? Un mūsu mīļie dziedās. Vienkārši daudz laimes mūsu mīļie, jā? Daudz laimes mūsu mīļie. Sanāca, ne? Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Why don't you stand with your wife also? Stand with your husbands and wives, yeah. Let's pray. Lūksim. Father God, in Jesus' name, we thank you. Tās Devs Jēsvārā, mēs Tev pateicamies. For Artis and Christine. Par Artu un Kristīnu. For Raivas and Inguna. Raiva un Ingunu. For Gatis and Ivita. Par Gatu un Ivita. For Aris and Inita. Par Āru un Inita. We thank you for Gatis and Iveta. Par Gatu un Iveta. We thank you for Sanita. Par Sanita. Lord, we bless you. Mēs Tev Slavējam Tev, Kungs. That you have blessed us with such precious gifts. Mums ar tik dārgiem cilvēkiem. God, we pray that you will bless every single one of them. Dievs, mēs lūdzam, svētīt katru vienu no viņiem. In amazing ways. Pārsteidzošos veidos. And we pray mēs lūdzam, that you will protect their marriages sarg viņu laulības, and the children you've given them bārnus, ko tas viņiem devis, under the blood of Jesus Jēzus Christ. Asinīs. Bless everything that you've given them. Svētī visu, ko tas viņiem devis, and may they go from strength to strength. Iet no spēku spēku, and may your glory rest upon lai them. Godība mājo thank par you paldies tev, that your spirit ka tavs gars rests upon them. Mājo par viņiem. And thank you paldies tev, that you are their joy. Ka tu esi viņu prieks. We give you glory and the honor tev godu un as your church. Kā draudze. We bless them. Mēs viņus sveitījam. In Jesus' Jēzus name. Vārdā. Amen. Amen. Mums ir vēl viens pie visām sveikšanām. Mēs sveiksim vēl pāris cilvēkus. Tos, kuri šos ar... pieņem ūdens kristības, tie, kur kristijās šovasar. Es aicinu, ka jūs iznākat vēlreizīt šeit priekšā. Mums ir neliela dāvaniņa jums. Mums kā ierasts, mēs esam tādu tradīciju tā ieviesuši, tīši, netīši, bet mēs labprāt pasniegsim tādus krekliņus par piemiņu to, ka jūs esat ūdens kristīti. Un tur visu es jums parādīšu, kāds izskatās tūlīt. Jā, un priekš pārējiem būs draudzes locekļa sapulce. Ja jūs esat pārliecināti, ka jūs esat draudzes locekļi, ja jūs esat izdarījuši šo izvēli, jūs esat laipni gaidīti šeit. Ja nē, jūs noteikti nemūkat prom, neiet prom, būs sadraudzība pie galdiem, uzkodas zupa un sarunas. Tā kā tas būs vēlāk. Tā kā varam vienkārši būt sadraudzībā šajā brīdī. Ja? Paldies!